اللهم السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد قابل تو نہیں مولا کائنات دی صفت ثنا دے اندر لب کشائی کرے انہاں دے مقام نو انہاں دا خالق تعالی سمجھدا ہے یا جنہاں دے وسیلہ مبارک نال انہاں نوں مقام ملیا ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھدے نے. مگر میں جو قرآن و حدیث دے حوالے نا آپ دا ذکر خیر اساڈے تک پہنچے میں اس نو جناب تک نقل کرنے کی کوشش کراں گا, اور میں پناہ منگنا اللہ سونے دی اس گل تو کہ آپ دی فضیلت دے اندر کوئی اپنی طرفوں گل من گھڑت کراں, باقی رہا جناب دے ذوق شوق نو تازہ کرن واسطے شعر اشعار, لیکن جو اصل فضائل و مناقب ہون گے او دا ماخذ جڑا ہے او قرآن و حدیث ہوئے گا اور اقوال صحابہ اقوال ائمہ کرام. میں دعا گواں کہ مولا کائنات سونے مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دی روحانیت طیبہ تو فقیر نو مستفید فرماوے, اور فقیر نو انہاں دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرماوے. عزیزان گرامی, میرے موضوع دا اجمالی خاکہ جناب سن لو. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے عالم ارواح دے ذکر تو لے کے زندگی مطہرہ دے چیدہ چیدہ احوال بیان کراں گا, آخر دے اندر آپ سرکار دیاں حکمت بھریاں گلاں او جناب دے سامنے رکھاں گا, تاکہ اساڈی زندگی دے اندر مولا کائنات دی زندگی دا صدقہ اور حکمت بھریاں گلاں دا صدقہ کچھ تبدیلی آ جاوے, کیونکہ انہاں محفلاں دے سجاون دا اصل مقصد روحانی اصلاح ہوندی ہے کہ ایسا بارہ مہینے تے رہنا ہوں دا دین تو دور تے کبھی پھسنا ہوں دا دین جان کے تے جو او بھی میرا ایسا مطلب شعر اشعار سنا کے تے گل مکا دیا کریے تو اس دا مڑ فائدہ تے کوئی نہ ہویا. فائدہ دے وچتا ہے نا بھی جسم دی غذا واسطے ایسا 24 گھنٹے کوشش کرنے آ, حیران و پریشان رہنے آ, تو روح دی غذا واسطے جے کدی کٹھے ہو بھی گئے ہیں تو وہ بھی جے حاصل نہ ہوئے تو مڑ فائدہ تو کوئی نہ ہوئے کٹھے ہون گل. اس واسطے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک ساڈی روحانیت نو بیدار چا فرماوے, تو جدوں تہانوں گل سمجھ آ جاوے نا اس ویلے تساں آکھنا سبحان اللہ. کی آکھنا؟ سبحان اللہ. اس دا مقصد ایک ہی ہونا ہے, ایک اس دا مقصد یہ ہونا ہے بھی ذکر تساں وی نال شریک رہنا, دوسرا مقصد یہ ہونا ہے کہ کوئی بیلی سوے گا نہیں جاگدے رہن گے, کیونکہ شور شرابے نو اساں زیادہ اج کل پسند کرنے, مار دھاڑ والی فلم جیڑی وہ دنیا بہتی ویکھ. تیسری گل یہ کہ مینو پتا لگ جائے گا بھی تمہیں گل سمجھ آ گئی, تو یہ تین سیر دا سیر ہلاون دی بجائے اگر چٹاکی دی زبان ہل جائے تو او میرے خیال دے چنگا ہے. یار تساں جدو سمجھ آوے ایویں نہیں سر مارنا تے نہ تساں زبان دا, جدو میری گل کو تل پڑ پلے پہ جائے نا تو اس لئے تساں آکھنا سبحان اللہ. لیکن میرے خیال دے جڑی یہ گل کیتی ہے بھی تانوں والے سمجھ نہیں آئی. جی آئیے تو تانوں مڑ سبحان اللہ دے آخری پینی. میں بھی اج سکھا کے جاواں گا اس پٹڑی تے چڑھنا. زبان تا ہے تے بڑا اوکھا جا, کیونکہ ساری دیہڑی اساں سلام بھی ایک دوجے نال لئیے نا, تے پانچ سات گالاں تھپ کے تے پھر سلام لینے آ. تے جدوں ساڈے سلام دا اے حال ہے تے باقی دا حال تانوں آپے ہی معلوم ہونا چاہیے. اس واسطے اس نو چڑھا دے اس زبان نو انہاں پاک لفظاں دے اتے. ہاں جی, اللہ سونے نے زبان جڑی بنائی جے نا, اصل مقصد اس زبان دا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اے. آ دنیا دا جڑا کام ہے, دنیا دیاں گلاں اے, تے نال اللہ نے تفیلو رکھ دتیاں نے. چلو اے دے تفیلو تہاڈا گزارا جو وچ ہونا ہے دنیا دا, تے نال دنیا دی وی گلاں کر لیا کرو, ورنہ اصل مقصد زبان تے آ جو کچھ وی بنیا پیا رب سونے نے محض اپنے واسطے ہی بنایا ہے. غور کرنا جناب, سیدنا مولا کائنات, مولا مشکل کشا, یعصوب المومنین, سید المسلمین, شہنشاہ ولایت, حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ, سرکار دا ذکر خیر میں شروع کرن لگا, اور کہانی ادوں دی شروع کرن لگا جنہ چر جدوں دے حالے مولا کائنات دھرتی دے اتے تشریف نہیں سن لیا ہے, اور اپنی طرفوں نہیں کرن لگا. حضرت شیخ المشائخ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجدد پاک سرکار قربان جاواں نقشبندیوں دے سردار, لکھدے نے مکتوبات شریف دے اندر, فرمایا دو روحاں, ایک غوث پاک میران دی, دوجی مولا مشکل کشا دی, حالے اپنے جسم وچ دنیا تے نہیں سن آئیاں, تے اودوں وی اے اپنی روحاں جڑیاں نے اللہ دی مخلوق دی مدد کردیاں ہوندیاں سن. اس وقت اور واقعی ٹھیک ہے, یاد رکھنا جڑیاں روحاں پاک نے نا, یہ جس میں چاون تو پہلا بھی آزاد نے, تو جس میں چاون تو بعد بھی آزاد نے, تو جس میں چ نکل جان تو بعد بھی آزاد ہی رہندیاں نے. انہاں نو مولا کریم قید نہیں کرتا, کیونکہ قید عذاب ہے, اور مولا کائنات جہدے تے راضی ہوے اودے تے انعام کردا ہے, عذاب کدو کردا ہے. اس واسطے انہاں نو کھلی چھٹی ہوندی, جدھر مرضی جان, جدھر مرضی آؤ, نہ جسم دا پنجرا انہاں نو پھسا سکدا ہے, نہ آسمان دیاں کندھا انہاں نو ڈک سکدیاں نے, نہ قبر دیاں نیاں انہاں واسطے قید نے, وہ ہمیشہ آزاد رہندیاں نے. راکھو چا ڈٹ کے سبحان اللہ. کلندر لاہوری علامہ اقبال تہاڈے تے شہر دا, تے میں اج تانوں سناواں گا, تے پتہ تانوں لگے گا کہ واقعی اقبال دی فوٹو رکھنا ہو رہے, اقبال دا خود آونا ہو رہے. اقبال فرماؤندے نے, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. قربان جاوا اللہ دیا بندیا, غور فرما, اہل بیت دے سردار, اہل بیت دے مورث اعلی حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سرکار دا مقام عالی شان, ذرا صحابہ کرام دی زبان وچوں سن, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے نبی پاک سرکار دے چاچے دے پتر نے، حضرت عباس دے لختے جگر نے، حضور دے صحابی نے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاص شگرد نے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں دے نے، فرمایا جنیاں آیا تا مولا کائنات نے علی دی شان وچ اتاریاں نے، نیاں کسے دی شان وچ نہیں اتریاں۔ اے میرے سامنے شیخ مومن شبلنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتاب نور الابصار پئی ہے، اے جناب لکھ دینے محدث ابن عساکر دے حوالے دے نال، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماؤں دے نے، فرمایا نبی پاک سرکار دے اس عاشق صادق علی دی شان دے اندر 300 آیاتاں نازل ہوئیاں نے۔ کنی آیاتاں؟ تین پتا آیت دے ہیک دے ایمان نہیں، تو 300 آیات قربان جاوا۔ توجہ فرما، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار حالے اپنے والدہ مکرمہ دے شکم اطہر دے اندر نہیں آئے، آپ سرکار دیاں کرامتاں ادوں بھی ظاہر ہوندیاں سن، اور حضرت جناب والا جدو آپ اپنے والدہ محترمہ دے شکم اطہر دے اندر آ گئے میں، اس لیے پھر آپ دی کرامت کی پی ظاہر ہوندی ہے۔ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ سرکار پہ لکھدے نے، فرمایا آپ دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد جدو جاندیاں سن پوجا پاٹ کرن واسطے بتاں دی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دے پیٹ دے اندر آندے سن، تے آپ سرکار نے اندر آکڑ جانا، پیٹ دے اندر آکڑ جانا تے ماں نو جھکن نہ دینا، اس واسطے مولا کائنات دا چہرہ کدی بت دے اگے جھکیا ہی نہیں۔ اس مولا کائنات نے تے اپنی ماں والدہ محترمہ نو بت اگے سجدہ نہیں کرن دیتا۔ یاد رکھ لے خدا دیا بندیا، مت سمجھی اے کیویں ہو سکدا ہے، نہ اے گمان نہ کری، ہاں جی تینو سانو اے سبق بھول جاندے نے اتلے جہان والے، جنہاں مولا دے نال عدل و لائی ہوے، جنہاں دیاں روحاں پاک ہوندیاں نے، خدا وا دولہ شریک دی قسم کر کے آنا، انہاں نو ہمیشہ او سبق اتلے جہاناں والے یاد رہندے نے، عالم ارواح دیاں گلاں انہاں نو چیتے رہ دیاں نے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی دا نام سنیا ہونا، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نو حرم بن حیان ملن واسطے گئے، حضرت اویس کرنی دریا دے کنارے دوتے اونٹ پہ چار دے نے، پہلی ملاقات ہون لگی ہے تے حضرت حرم بن حیان فرماؤ دے نے السلام علیکم، اگے حضرت اویس کرنی فرماؤ دے نے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ حرم بن حیان حیران ہو گئے، پہلی ملاقات کدی نہیں سی ویکھیا، انہاں نوں میرے نام دا پتہ کیویں لگ گیا ہے؟ حضرت خواجہ اویس کرنی فرماؤ دے نے بولیا تینوں ساڈی ملاقات بھول گئی ہے، اساں دے تینوں ادوں دا یاد رکھنے آ جدوں روحاں ساڈیاں کٹھیاں ہوئیاں سن، جدوں نیاں ساڈیاں روحاں کٹھیاں ہوئیاں سن میں تے ادوں دے تینوں چیتے رکھنا وا۔ معلوم ہویا خدا دے بندیا، پاک روحاں جڑیاں ہون، پاک روحاں رب سونے جڑیاں پیدا کیتیاں ہون، انہاں نوں اتلے جہاناں دیاں گلاں چیتے رہندیاں نے، او ہمیشہ اپنے مولا کائنات خالق کائنات نوں یاد رکھدیاں نے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ نو، بابا فرید دا مرشد کامل، خواجہ اجمیری دا مرید خاص، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گیا اپنے مال استاد دے کول بچپنے دے اندر پڑھن واسطے، استاد نے فرمایا پڑھ پتر الف بے تے سے، آپ نے 15 سپارے زبانی سنا دیتے، استاد حیران ہو گیا، اج پہلے دن الف پڑھن لگا تے 15 سپارے کتھوں یاد ہو گئے نے، استاد پوچھا حیرت نال پتر ہے تینوں 15 سپارے کتھوں یاد ہو گئے نے، آپ فرماندے نے استاد جی میں اپنی ماں دے پیٹ دے اندر سا، میری ماں نو 15 سپارے یاد سن، او سرگی ویلے اٹھ کے جدو 15 سپاریاں دی تلاوت کردی ہوندی سی، اے استاد جی مینوں اس دن دے ہی 15 سپارے یاد ہو گئے نے، مینوں ادھر دے ہی 15 سپارے یاد ہو گئے نے استاد جی۔ قربان جاوا، معلوم ہویا پاک روح ہوے سبق انہوں ہمیشہ یاد ہی رہندا ہے، قربان جاوا توجہ فرما جناب حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو ہاں جی آپ سرکار اپنی والدہ مکرمہ دے پیٹ دے اندر اپنی والدہ محترمہ دے شکم اتر دے اندر بھی توحید دے اتے قائم رہے نے ہاں جی آپ نے اس ویلے بھی سجدہ نہیں کرن دیتا نہ ماں نو نہ آپ جھکے نے جدو باہر تشریف لے آئے نے جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے اکھ کھولی ہے تیرے نبی پاک دے رخ انور دے پئی ہے اکھ کھولی مولا علی نے حضور دے چہرے انور دے پئی ہے اس ویلے بھی آپ دا چہرہ بت ویکھن تو پاک رہا ہے اور جناب جے ترن دے قابل ہوئے نے نبی پاک سونا انگلی لا لیندے سن حضرت مولا علی مشکل کشا فرماؤندے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر دے دہاڑے نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا ہے منگل دے دہاڑے میں حضور دے نال نماز پڑھی ہے گل نہیں سمجھ لگی پیر والے دن نبی پاک نبوت دا اعلان فرمایا پیدا بھی حضور پیر والے دن ہوئے نے مکہ چھڈ مدینہ بھی پیر والے دن آئے نے سرکار دنیا تو پیر والے دن گئے نے اسے واسطے اس دن نال سنیا نو پیار ہے جویں رب نو پیار ہے یہ سارے دنوں دا پیر دن ہے توجہ رکھنا ذرا حضرت مولا علی فرماؤندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن اعلان نبوت فرمایا تے منگل پیر تو بعد کیڑا دن آؤں ذرا بولو چا منگل والے دہاڑ یعنی دوسرے دن میں نبی پاک سرکار دے نال وادیاں دے وچ جا کے تے نماز پڑھدا رہا معلوم ہویا کہ ترنے دے قابل ہوئے نے تے تاں وی مولا اگے سر چکیا ہے اسے واسطے آپ نو آخیا جاندا ہے کرم اللہ وجہہ اللہ انہاں دے چہرے نو معظم کیتا کبھی غیر دے اگے جھکن دتا ہی نہیں کبھی غیر دے اگے آپ دا چہرہ مبارک نہیں جھکیا ذرا توجہ فرما تے والدہ محترمہ آپ سرکار دیاں والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد انہاں نو وی اسلام دی دولت انج نصیب ہوئی انسانت عظمہ نصیب ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماؤں دے نے اے میری ماں تو بعد دوجی ماں ہے میری ماں تو بعد دوسری ماں ہے جنہیں میں نو پالیا ہے جنہیں میرے نال پیار کیتا ہے ہاں جی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ جدو آپ فوت پیاں ہوندیاں نے ماں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار قبر کھدواندے نے جدو مولا علی سرکار دی اماں جی محترمہ دی قبر مبارک دی سامی دی واری آئی ہے سرکار اپنے ہاتھ وچ کئی پھڑ لئی فرما پرے ہو جاؤ ہن میں آپ ہی کھودنا سرکار نے سامی بنائی مڑ وچ آپ لیٹ گئے پہلا حبیب خدا لیٹے پوچھا گیا حضور آپ سامی کیوں بنائی سی تو لیٹے کیوں جے ادھر ویکھ حدیث چاہندا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ دعا منگی اللہم اغفر لامی فاطمہ بنت اسد اے اللہ میری اممہ فاطمہ بنت اسد نو بخش دے ولکنہا حجتہا یا مولا انو سوال و جواب آسان کر دے تو ہی دس دے یا اللہ سوال جواب کرن والے فرشتے ہون یا اللہ تو ہی جواب انو دس دے وَوَسْتِ عَلَيْهَا مَدْخَلَاتِ مَوْلَائِنْ دِي قَبَرْ کھلی کر دیں بے حق نبیِكَ محمد اپنے نبی محمد دے حق دے صدقے فَلَمْ بِعَائِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي میرے تو پہلا نبی جڑے گزرے نے اونا دے حق دے صدقے فَإِنَّكَ رَحَمُ الرَّاحِمِينَ یا اللہ تو بڑا مہربانے فَقِيلَ یا رسول اللہ حضور تو پچھا گیا یا رسول اللہ اسا تو انو انج کردہ ویکھیا جڑا پہلا کدی کسے نال نہیں جے کیتا حضور فرماؤں دے نے میں انو اپنا قمیص کفن واسطے اس واسطے دتا ہے تاکہ میرے اس قمیص دے نال انو جنت دا لباس مل جاوے صدقے جاواں سیدہ فاطمہ بنت اسد جڑیاں نے حضرت مولا علی سرکار دی والدہ محترمہ نو حضور سرکار نے اپنا قمیص کفن دے اندر عنایت فرمایا. حضور نے فرمایا میں کفن اس واسطے دیتا ہے اپنے قمیص دے اندر تاکہ نو جنت دا لباس مل جاوے, اینو جنت دا لباس مل جاوے تے قبر تے اس واسطے لے کے آواں تاکہ قبر دی تنگی دے تے آسان ہو جاوے, اس واسطے کہ میرے نال ہمیشہ نیکی کردی ہوندی سی جویں دے میرے نال نیکی کیتی اے میں وی دے احسان دا بدلہ احسان کر چھڈیا اے. قربان جاواں اللہ دے بندے اے والدہ محترمہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دیاں ہاں جی جد نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جے شان تکریم فرمائی حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جویں جویں سرکار جناب پل دے جائے جناب چھوڑے چوکھے ہوندے پئے نے کملی والے سرکار ہن کیویں اپنے کول لے کے آ رہے نے. توجہ رکھنا ذرا حضور سرکار فرماوندے نے اپنے چاچے حضرت عباس نو کہ تواڈے پرہا ابو طالب دے گھر جناب جی اللہ سونے نے پتر دتے ہوئے نے واہ واہ سارے تے جناب ہن خشک سالی پے گئی ہے قحط پے گیا ہے آ چل لے کوئی پتر تسی لے آو کچھ میں لے آوں خشک سالی پے گئی پر کیسی خشک سالی سی جڑی مولا علی دے واسطے خوشحالی سی سبحان اللہ کیسی عجیب خشک سالی ہے انج دا خشک سال تے ہمیشہ ہی پیندا رہندا مولا علی سرکار دے واسطے ہے جی. سرکار فرماوندے نے حضرت عباس نو عباس آو چلیے تواڈے بھرا ابو طالب ال خشک سالی پئیے پتر ونڈ لے آونے ہیں ذرا توجہ رکھنا ہو. اصل گل یہ سی جس گود واسطے علی بنیا سی اس گود وچ مولا لے آونا چاہندا سی سرکار تر پے تے حضرت عباس نو نال لیا تے سرکار پہنچے جا کے ابو طالب نو آکھیا کچھ پتر اینو دے دے کچھ مینوں دے دے. ابو طالب کہندا ہے اے دو پتر میں اپنے کول رکھنا وا ایک جعفر ہے تے ایک علی ہے اینو تساں لے لو انہاں نو. حضرت عباس نے حضرت جعفر نو لے لیا نبی پاک سرکار نے مولا علی نو لے لیا سرکار نے سینے نال لایا. توجہ رکھنا ذرا جیڑا پتر حضرت عباس دے کول گیا ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تو یہ نشان پائیے جعفر تیار انہوں آخدے نے. حضور فرماؤندے نے میں جعفر نو ویکھیا فرشتیاں نال اڑدا پھردا سی سبحان اللہ سبحان اللہ کیندے نال فرشتیاں ذرا ڈٹ کے بولو نا فرشتیاں فرمایا میں انہوں ویکھیا فرشتیاں نال اڑدا پھردا سی تے ادھر مولا علی سرکار نو آپ نے اپنے گود مبارک وچ لے آندا انہاں نو سرکار نے مڑ اپنے گھر دے اندر پالیا ہے. ہن توجہ رکھنا ذرا سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گل کرن لگا اندازہ آپ ہی لاؤنا ہے کہ رنگ کی چڑھیا ہونا ہے. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیر ہوئے نے جنہ دا نام ہویا خواجہ باقی بلہ. خواجہ باقی بلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی دے اندر لکھ رہے نے فرمایا خواجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ سرکار دے پرونے آ گئے مہمان آ گئے آپ دے آستانے دے اوپر لنگر پانی کوئی نہیں سی. آپ نے اپنے مرید نو روانہ فرمایا بے لیا جا اے نار دا تندوریا بیٹھائی اندے کول ساڈے مہماناں دا لنگر لے آ. تندوری دی قسمت پئی جاگ دی ہے انہیں جناب دھڑا دھڑ لنگر پیش کر دیتا. سرکار نے لنگر تو بعد فرمایا تندوریے نو بلاؤ اپنا معاوضہ لے جاوے. جدو تندوریا حاضر خدمت ہویا آپ فرماؤندے نے بے لیا منگ کنہ خرچہ ہویا کی لینا ہی. آپ تندوریا کہندہ ہے حضور میں نو کی دے سکدے ہو کی میں منگا تو آڈے کول. آپ نے فرمایا جو منگ سکنا ہے منگ لے تینو دے چھڈنے ہو. کہن لگا سونیا ویخ لے مر اپنے منہ چو پیانا ہے جو منگنا منگنا جو منگا گا مر دینا پینا ہے فرمایا منگ لے جو منگنا چاہنا اسی تینوں دے دینا وعدہ کرا لیا تے ہن منگن والے واسطے منگن والے دی منگ تو صدقے جاواں کی پیا منگدا ہے آندا ہے او سونیا جے دینا چاہنا ہے مر مینوں اپنے رنگا بنا دے مینو اپنے ورگا بنا دے توجہ فرما جناب آپ فرما نے بہلی آ بڑی اوکھی گل کی پچاونا بڑا اوکھا آ جا مڑ اصا تیرے نال زبان کیتی ہے تینوں دیاں گے ضرور اپنے کمرے دے اندر حجرے شریف دے اندر لے گئے حجرے شریف دے اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیتا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سرکار جھٹ اندر رہو جھٹ تو بعد جدو واپس باہر تشریف لے آئے نال تندوریا بھی نکلیا خدا وعدہ اولا شریک دی قسم شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار لکھ دے نے جدو حضرت مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ باہر آئے نے ادھے غلام آپ دے خواجہ صاحب دے پیروں وچ ڈگے سن ادھے تندوری دے پیروں وچ ڈگے سن نہ خواجہ باقی باللہ پچھاڑیا جاتا سی نہ تندوریا پچھاڑیا جاتا سی جٹ دے اندر رنگ بھی ایک کر دیتا شکل بھی ایک کر دیتی سارا کچھ ایک کر دیتا لیکن پچھان اتوں ہو گئی خواجہ باقی باللہ ہوش دے اندر سن تندوریا بے ہوش ہو کے پیا سی اور خدا دے بندے خواجہ باقی باللہ کی لکھا غوث کتب ابدال رل جان حضور دے صحابی دی گھوڑ حضور دے صحابی دی گھوڑے دی جناب نک دی میل ورگے نہیں ہو سکتے حضرت خواجہ عبداللہ بن حضرت شیخ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو امام بخاری دے استاداں دے استاداں دے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار دے شاگرد آپ جٹ دے اندر رنگ بھی ایک کر دیتا شکل بھی ایک کر دیتی سارا کچھ ایک کر دیتا لیکن پچھان اتوں ہو گئی خواجہ باقی باللہ ہوش دے اندر سن تندوریا بے ہوش ہو کے پیا سی اور خدا دے بندے خواجہ باقی باللہ کی لکھا غوث کتب ابدال رل جان حضور دے صحابی دی گھوڑے حضور دے صحابی دی گھوڑے دی جناب نک دی میل ورگے نہیں ہو سکتے حضرت خواجہ عبداللہ بن حضرت شیخ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو امام بخاری دے استاداں دے استاداں دے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار دے شاگرد آپ کو پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل نے یا حضرت امیر معاویہ افضل نے آپ نے فرمایا بیلیو کہو جی گل پہ کر دے جے لو تیری حضرت امیر معاویہ سرکار نے جنگ لڑیے کھوڑے دے اوپر بہ کے نبی پاک سرکار دے نال رل کے کافراں نال جڑی جنگ لڑی سی جس گھوڑے دے بہ کے معاویہ سوار ہوئے سن جنگ لڑی سی اس گھوڑے دے نک دے محل جناب جڑی ہے او لکھاں عمر بن عبدالعزیز نال افضل ہے کیونکہ حضور دا صحابی ہے اوے خواجہ باقی باللہ انج رنگ چڑھائی کھڑا ہے ہر رنگ چڑھاون والا محمد عربی ہوے اس رنگ تو یہ نہ سمجھنا کہ پیلا چر کالا کچھ سنہری رنگ ہونا نہ جی دل کی چادر کا کوئی رنگ نہیں وہ جا رنگ چڑھتا بھی وہ کوئی رنگ نہیں جی او رنگ قربان جاواں جڑا برادری نہیں ویکھدا موچی تے وی چڑھ جاندا اے تیلی تے وی چڑھ جاندا اے خان تے وی چڑھ جاندا اے سید تے وی چڑھ جاندا اے خواجہ حضرت سیدنا بابا بلے شاہ فرماؤندے نے چلو ویکھیے اسی مستان نو جدی سارے جگ وچ پئیے دھم چلو ویکھیے اسی مس کان لے لو جب سارے جگ وچ پئیے دھم اوتے میں وحدت وچ رنگدا اے نہیں پچھدا ذات دے کی ہو تم نا اس نہ رنگ ویکھنا نہ نسل ویکھنی ہاں ان کی پہنیں لولے لنگڑیا چاہیے سلطان باہو سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار فرما نے فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا دل کالے لالو محکالا چنگا تے جے کوئی اس نو جانے محکالا دل اچھا ہوئے محکالا دل اچھا ہوئے اتے تا دل یاری پچھانے متا یار بھی کدی سیاڑے او سیالم چھوڑی او مسیتا نس گئے سیالم چھوڑی اے مسیتا نس گئے جدو لگ گئے دلی ٹھکانے قربان جاوا اللہ دیا بندہ توجہ فرماؤ سونے محبوب نے پاک علی دے فقیری والا رنگ چڑھایا سی کیڑا دعا کرے رنگ چڑھ جا ساڈے تو ہی سر آمین آپ کیا امیر کو سرخی نہیں لان لگی تم کی پتا اس فقیری دا مقام کی اس فقر نو تو اسا کی جاننے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی ہوئے ولی بھی ہوئے توجہ رکھنا ذرا حضرت فاروق اعظم خلیفہ بھی ہوئے ولی بھی ہوئے خلافت انہوں دی تمام ہوئی حضرت عثمان خلافت تمام ہوئی مولا علی سرکار بھی خلافت ظاہری سلطنت بادشاہی والی توجہ رکھنا ذرا ایک قائم نہ رہ سکی ختم ہو گئی چند دنوں دے وچ وچ آپ پریشانی دا شکار رہے لیکن ہن وچلا راز کی سی مولا علی سرکار نو کملی والے سرکار معراج تو آون تو بعد اپنے قریب بٹھاندے فرماندے نے حضور معراج تو بعد فرمایا میں معرفت دی چادر لے کے آیا ہاں ولایت دی چادر لے کے آیا ہاں اے مینوں حکم ہویا علی نو پوا دیا اس واسطے خلافت ظاہری بادشاہی مولا علی دے گھروں جاندی رہی تے رب سونے نے او دے بدلے باطنی بادشاہی اندر والی جنوں ولایت والی بادشاہی آکھدے نے ولیاں دے قبضے وچ ساری خدائی رب دتی ہوندی ہے اللہ سونے نے او دے بدلے ظاہری بادشاہی دے بدلے اے اندر والی بادشاہی دے دتی حضرت مولا مشکل کشا نو ہن قیامت تک ولایت مولا علی دے گھرانے وچ رہنی ہے اسے واسطے بزرگ سیدنا محدث ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ دے اندر فرماؤں دے نے ہر زمانے وچ ایک کتب ہوندا ہے سوا لکھ ولیاں دے اوتے تے او کتب ہمیشہ اولاد علی وچ ہوندا ہے اولاد اور آخر دے اندر قیامت کے قریب حضرت امام مہدی آن گے امام مہدی جدو تشریف لے آون گے نا کہ آپ نو پوری روئے زمین دی بادشاہی دے دتی جانی تے نال ولی ولایت دے وی او امام ہون گے تے دنیا دی کائنات دی بادشاہی وی حضرت امام مہدی نو دے دتی جانی ہے دسیا جانا ہے کہ مولا علی سرکار تے اگلی اولاد آپ دی مت تسی سمجھو کہ او اس دنیا دی بادشاہی نو لے نہیں سن سکدے انہاں دا دے پتر ساری دنیا تے کڑا کھڑا ہے کہ اصل گل یہ سی مولا نے انہوں نے ہوں دوجی بادشاہی سپرد کیتی سی جنوں فقر والی بادشاہی آ کے علامہ کلندر لاہور اقبال فرماؤندا مقام فقیر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقیر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے نظر کسی کی گدائیاں نہ ہو تو کیا کہیے نظر کسی اقبال آتا تین کی پتا چل جائے فقیری کا مقام کتنا اچا ہے اچھا ایمان نال دسا جی گل کرن لگا تھوڑے ملک میں جن بادشاہ ہیں کدی قائم رہ سکی بادشاہ بولو تو صحیح تو داتا بھی کسے کھوئی یار ہوتا یہ نہیں ہوتا نا لوگ درد اتنے آن کے کھلو انتظار بادشاہ نکل رہا آ رہا جا رہا ہے وہ حکم کے تابے دار کھڑے ہو داتا گنج بخش نو جدوں بھی جا کے ویکھے چوبی گھنٹے دنیا ہاتھ ہی بن کے کھڑی خدا کے بندے جڑے سیانے بندے نے وہ کتوں اس دنیا نو انہوں نے پتا دنیا ہے بے وفا میں اگلے دن تقریر والے پاس گیا تقریر واسطے گیا توجہ رکھنا پانچ قتل ہو گئے پتا لگا تین چار اتنے قتل ہو گئے جناب کہدے تو جی آ کے بننے تو میں بننا آ کے بننا اتنے پیا میں کھانا کھانا کرا ہو گیا تر چار بندے جان بھی دے گئے تو بننا ہی آئے اتنے پیا تو بھی بے ایمان بے وفا دنیا وہ جان دے دیتی ہے انہوں نے ان کا وفا حق بنتا سی یہ بھی تو نال چڑ جاتا نا پھر پتا لگا چشتیا یہ دنیا یہ کر دی ہوں ڈنگ مار کے مار چڑ دی بندہ گا تریا ہوں آپ اتنے رہ جاتی ہے جی نال شاہ جاتی ہے وہ تو نبی پاک کا دین ہی ہوں سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤں میں فرماؤں میں جد دا مرشد سانو کا ساتھ اتے تد دی بے پرواہی ہو کی ہو یا جراتی جاگے پر مرشد جاگی نہ لائی پورا سی جاگے اور کرے عبادت دن نیندر کرے پرائی او کوڑا تختی اے دنیا دا باہو کوڑا تختی اے دنیا دا باہو اتے فقر سچی بادشاہی او قربان جاوا اللہ دے بندے توجہ فرما حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو کملی والے سرکار دی نگاہ نبوت دے اندر ہو تربیت پا رہے نے سرکار تربیت فرما رہے نے ہر ویلے جناب اپنی نظروں دے سامنے مولا علی سرکار نو رکھیا ہویا ہوئے ہاں جی کملی والے سرکار اپنی نماز شاہی نیتا او نگاہ فرما رہے نے او نگاہ پہ فرما دے نے نیچی نظیر ہوگی شرم و حیا پر درود جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم گلا اس نگاہ عنایت پلا کھو سلام. میرے خیال میں میری گل سمجھ نہیں آ رہی یا ہالے تھی مینو سمجھ ڈایا جی گلا والے پاس دھیان کوئی نہیں ہالے تھی مینو پہ سمجھتے جی بھی مول بھی لاہور آیا تو کیون آیا تو کی آنا پیا تو کی کرنا پیا ہاں جی خدا کے بندے آ میں ان شاء اللہ لگی داتا کے جوڑوں کا صدقہ مولا کائنات مولا مشکل کشا کا صدقہ ایسیا گلا کراں گا جد نال ایمان تازہ ہو جائے. آ جڑا ساڈا پھل مرجھایا کھڑا ہے نا بڑی مدت دا مولا کائنات دی ولایت دا صدقہ پھل مڑ تازہ ہو جاوے. آخو آمین. مزہ نہیں آیا ذرا بدنیتے نہ ہو کے بولو آخو آمین. قربان جاوا اللہ دیا بندہ توجہ فرمان. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رکھتے ہیں. ایک دہاڑ آئی سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نو فرمایا مکہ مکرمہ دے اندر اے علی آپ بت توڑن چلیے. کتنے کی توڑن ذرا بولو چا بت توڑن. ناراض نہ ہوا جی کیوں بت شکن اٹھ گیا ہے باقی جو رہے بت ڈر ہے تھا برا ہی بدر اور پسر آزر ہیں. اج کل سے تو نمبر چوکھے ملتے ہیں نا جب بت سونا جا بنا لو ملتے نا نمبر کے نہیں. مگر اے جڑی تین وراثت ملی کھڑی ہے نا اے باہر لیا دی وراثت علی دی وراثت بت توڑنا ہے جوڑنا نہیں. گل سمجھا کہ نہیں اشارے کردیا کردیا کیونکہ نال تھوڑی تھوڑی سپرے بھی ہوتی جائے نا تاکہ سنڈیاں امریکن سنڈیاں مردیاں جان فصلیں نہیں لگیاں کھڑیاں ہوتی ہیں امریکن سنڈی آ گئی جو فصلوں لگی پھر مڑ سانوں بھی تو لگی ہوگی آخر کیونکہ فصلوں آپ ہی کھامنا ہوتا توجہ رکھنا ذرا. کلندر اقبال فرماؤں بت شکل اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے. محمود غزنوی کا نام سنیا ہونا جدو آخری بت رہ گیا ہے ہندو آخیا وہ محمود کا گل سو یہ ساڈا بت بڑا قیمتی ہے سونے چاندی جواہران دے نال تول لے یہ توڑنا نہیں ہوں. محمود کول وراثت علی دی سی. محمود فرماؤندے نے جی بت اج میں ویچ دتا بت فروش آکھن گے بت شکن نہیں آکھن گے. جی لیا کہ میں ہوں بت ویچ ہی کھڑا ہوں نہ یہ توڑا گا. مال علی سرکار قربان جاوا کملی والے حضور فرماؤندے نے فرمایا مینو رب سونے نے بت توڑن ساتھ واجے ساج واجے تے بت توڑن واسطے رب نے مینو بھیجیا ہے. قربان جاوا حضور فرماؤ نے علی آ چلیے آپ آپ لے کے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف دے اندر آ گئے. ایتھے ہن بت پئے نے حضور سرکار مولا علی عرض کردے نے سونیا میں بیٹھنا وا تسی میرے کندھیاں دے سوار ہو جاؤ. حضور سرکار نے قدم مبارک رکھیا. علی فرماؤندے نے مینو کمزوری محسوس ہوئی کہ میں نہیں اٹھ سکاں گا. حضور سرکار فرماؤندے نے اے علی تو ادھر میرے موڈیاں تے چڑھ جاؤ. علی میرے موڈیاں تے سوار ہو. حضور تھلے بیٹھتے ہیں علی پاک موڈیاں تے سوار ہوندے نے. حضور سرکار اٹھ گئے اٹھ کے کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا توڑ اپنے ہاتھوں دے نال انہاں پتاں نوں جڑے اتنے ٹنگے کھڑے نہیں. مولا علی سرکار فرماؤندے نے جدوں میں محبوب خدا دے کندھیاں دے کھلوتا وا مینوں انج خیال لگا ہے میں چاہواں تے ہن آسماناں نوں ہی ہاتھ وچ پا لواں. اللہ اکبر. فرمایا میں لا یخیل الی میں جو خیال پہ آتا سی میں چاہوں نا انہیں آسمانوں نو ہاتھ پا لوں آئے توجہ رکھنا ذرا آسمانوں نو ہاتھ نبی پاک سرکار دے موڈیاں تے مولا علی سوار ہوئے نے حضور دے کندھیاں مبارک دے توجہ رکھنا ذرا تو آپ نے کام کی کیتا ہے بت توڑے نے کی کیتا ہے بت توڑے نے تو کندھیاں تے سوار ہوئے نے موڈیاں تے سوار ہوئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس دیتا ہے جڑا میرے موڈیاں تے سوار ہوا جے نا اینو میں چکی کھڑا ہوں اندے کول خطا نہ سمجھا جے اینے کتھے تلکنا ہے جنوں نبی پاک چکی کھڑا ہوئے اس واسطے حضور فرماؤ نے القرآن محلی علی مال قرآن ہے سدارا حضور نے فرمایا علی قرآن نالے قرآن علی نالے جدر علی جاوے گا قرآن ادھر ہی ہوئے گا اس واسطے خارجیاں نے جدو قرآن ہاتھ پڑے ہوئے سن مولا علی سرکار دی جنگ ہوئی توجہ رکھنا گا علی پاک سرکار دی ایک جنگ ہوئی سی خارجیاں دے نال خارجی کلمہ پڑھن والے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے سن تو مولا کائنات دی انہوں نے جنگ ہوئی 18,000 بندہ مولا علی نے قتل کیتا انہوں نے کنہ اے او سن بھئی مان توجہ رکھنا گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے ایک شخص گزریا نال صحیح حدیث پکی چھٹی دی پیا گل کرنا اللہ دی مہربانی لوہے توڑ گل نال گزر کے تے مسیتے مسجد جا کے تے انہیں نماز شروع کر دیتی حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق نو جا تینو قتل کر دے وہ کدھر گیا وہ نماز پڑھن گیا مسیتے تے حضور کی فرماؤ نے پہ نہ حدیث ہو گئے میں سر لوا حضرت صدیق اکبر فرماؤ نے میں گیا تو ویکھیا سجدے وچ پیا ہوئے میں آخیا وہ سجدے وچ انہوں قتل کیویں کرا واپس آیا حضور وہ تو سجدے وچ پیا سی جے آن دے تے سجدے میں جا قتل کر دینا میں حضور نے فرمایا بہ جا عمر تو جا عمر گیا جا کے ویکھیا قیام دے اندر کھلوتا ہے عمر پاک نے سوچیا ہوں نماز پیا پڑھدا ہے کیویں قتل کروں واپس آ کے عرض کیتی حضور نماز پیا پڑھدا سی جو حکم فرماؤ تو میں جا کے ہوں سر لا دینا فرمایا نہیں بہ جاؤ مولا علی سرکار بیٹھے سن حضور نے فرمایا علی جا انو قتل کر دے جے مل گیا تو قتل کر دے گا علی باغ فرماؤ دے نے جدو میں گیا ہوں وہ تر گیا سی میں واپس حضور دی بارگاہ جان کے عرض کیتی یا رسول اللہ چلا گیا سی موجود نہیں سی حضور فرماؤ دے نے علی جے قتل کر چھڑ دے دنیا وچ میری امت کدی آپس نہ لڑدی فرمان نے حضور دی حدیث دل فرمایا میری امت دو بندے کبھی آپس اختلاف نہ کردے لڑتے نہ جی یہ مر جانا کمال وہ ایڈا لمبی نماز پڑھن والا نمازی مر جانا تو کتنے مک جاندے کتنے معلوم ہویا میری نماز سے نہ جانی رولا اے وے او بارگاہ رسالت چھوڑ کے نماز کا پڑھتا سی بارگاہ نبوت نو چھوڑ کے جا نماز پڑھے او قتل ہون دے لے کنجے کملی والے سرکار نے فرمایا لی ایدی نسل وچوں ایسے بندے نکلن گے جنہاں نوں تُو قتل کرے گا ایسے نمازی دی نسل دے وچوں مڑ نکلے سن خارجی جنہاں ہتھاں وچ قرآن پڑے ہوئے نے تے آندے پئے نے لوکو قرآن ساڈے نال مولا علی سرکار نے فرمایا ھذا قرآن صامت وانا قرآن ناطق فرمایا تے چپ قرآن ہے تواڈے کول علی رب دا بول دا قرآن ہے 18,000 بندہ قتل کیتا توجہ رکھنا مولا علی سرکار سبق پڑھا دیتا ہے کہ بادشاہ وقت جڑا نا اس نو اے چاہیدا ہے کہ فرقے کیویں مکاوے انج مکاوے حق والیاں نو رہن دے تے باطل والے سارے مکا دے وے اینو فرقہ واریت مکاونا نہیں آندے کہ دودھ دا دودھ دے پیشاب نو کٹھے تے رلاو حق تے باطل والے آکھو جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے نانا اے جڑا جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے اے منافقاں دا کام ہوندا ہے حق باطل نو رلانا اللہ فرماؤندا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ فرماؤندا ہے میری شان ایویں میں خبیث تے طیب پاک پلیت نو رلن نہیں دیاں گا انہاں نو وکھرا ضرور کراں گا معلوم ہویا اللہ حق باطل نو کدی رلن دیندا تے جے رل جاوے تے مڑ ایسے ضرور اللہ پیدا فرماؤندا ہے جڑے حق نو وکھرا کر دیندے نے باطل نو وکھرا کر دیندے نے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جدو خارجیاں دا مقابلہ فرمایا توجہ فرما جدو انہاں نو قتل کیتا ہے پہلا اس تو آپ سرکار نے ایک انہاں دے نال مناظرہ کرایا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے صحابی نو بھیجیا جا انہاں نال مناظرہ کر انہاں دے سوالاتاں دا جواب دے جدو حضرت عباس نے منہ توڑ جواب دے دیتے کئی وچوں پھر نالے پھر گئے قسمت والے کئی اڑ گئے اپنی بےمانگی دے اوتے مڑ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے انہاں دے نال جہاد کیتا قتال کیتا انہاں نو ختم کر دیتا قربان جاواں توجہ فرما اللہ دے بندیا میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے دس دیتا ہے فتنے بازاں نو انج مکانا چاہیدا ہے تے حاکم وقت دا انج حق بندا جے توجہ رکھنا لہذا خدا دی قسم ہر نماز نو ویکھ کے نہ پول جاویں ہر داڑی نو ویکھ کے نہ پول جاویں کئی داڑیاں نے کئی چھاڑیاں نے تے کوئی لام واسطے ساڑیاں نے داڑی تے ہو گئی نا سچے مومن دی تے چاڑی ہو گئی جنہا داڑی رکھی پھر دا ہوئے بیندے پچھے لوک تے دا آکھیں دا لوک کا نو پھسا ہوا تے کوئی لام آتے ساڑیاں جلی سکھاں والیاں نے انہا نو ساڑی دے ہو بلتے وارے شاک لائے چل سمجھنا ذرا خدا دیا بندیا اس کائنات دے اندر پھول نکلی دیا ہوئے تے پھول مرچاں بورے آڑیاں بھی ہیں تے مرچاں سلی بھی ہیں ہر شے ایک نمبر اس دنیا وچ ہے تے دو نمبر بھی تے تو ایک ہی مطالبہ کرنا ہے لو جی سارے سچے ہو جانے مطالبہ نہ کر ہمیشہ مولا نے سچیاں نوں ہی پیدا کر کے رکھنا ہے جھوٹیاں نوں ہی پیدا کر کے رکھنا ہے تو ہمیشہ او اکھ منگ رب کولوں جڑی حق نوں پہچانن والی ہوندی ہے آمین اے نہ سچے پھول پائے ہون تے نت کھلیا ہوے تے خوشبو آ جاندی ہے پتہ لگ جاندا ہے سچے پھول نے اے نا کہ نکلی پھول مک جان مولا نے اے ساڈا امتحان ایویں تے لینا ہوندا ہے توجہ رکھ لے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا نو کہہ دسیا حضور سچے نے ابو جہل جھوٹا ہے بولو نا اے اندے نے لوکی او جی کدھر جائیے کوئی مور بھی آندا ہے جاؤ کوئی آندا ہے جاؤ کوئی آندا ہے جاؤ میں تھا تسی تٹھے کھوئی ہو جا سارے آنے چاہتے تو میرا کوفہ کے میں نے سوال میں تھا کرنا ہے پیاسے کدھر جائیے ابو جہل آندا میں سچا ہوا نبی پاک فرماؤں دے میں سچا ہوا دس مولا علی نو کہندر سے آجی کیا ضرور سچے حضرت بلال نو کہن دسیا سی، صدیق اکبر نو کہن دسیا سی، فاروق اعظم نو کہن دسیا سی. معلوم ہویا جدی دل والی اکھ کھلی ہوے نا، اونوں حق سچ دا پتہ لگ ہی جاندا ہے، پاویں جناب جو مرضی ہو جائے حق نو پچھاننا. توجہ فرما اللہ دے بندے، اے جناب نہ آکھیا کر، نہ سوچیا کر. مولا کائنات نے ریت ہمیشہ رکھنی. توجہ فرمان، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فقر دا بادشاہ، خوش نصیبی ان گھر ان پی ہوندی اے، پالیا بھی کملی والے نے، اپنا داماد بھی حضور نے بنایا اے. سبحان اللہ، اے بھی تو انہوں پتہ ہے، حضرت صدیق اکبر سرکار بھی منگنی کا پیغام دیتا ہے، فاروق اعظم بھی دیتا سی حضور نے، حضور تو پر مولا علی سرکار کسے پاسے نہ، حضور سرکار نے نا صحابہ کرام وچ چند نو فرمایا انہوں جا کے پوچھو تیرا کی شان. تو جب مولا علی کول گئے نا، علی فرماؤندے نے یار میں انہیں جوگا کتے، میرے پاس انہیں جوگے، میرے کول تے گشائی کوئی نہیں. انہیں آخیا تو گل تو سارے نال گل کر، اساں جا کے سرکار نو گل کرنی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا مینو رب دی طرفوں حکم یہ ہویا ہے کہ اپنی بیٹی میں علی نو عطا کر دوں. مینو مولا ہے کہنا دی طرفوں حکم ایویں دا ہویا ہے. او کیوں نہ حکم ہوئے، مولا دے ازلی فیصلے میں دے سن اہل بیت مولا علی سرکار دی نسل نے بننا سی، جنہاں دے صدقے کائنات وسنی سی. حضور فرماؤں دے نے آسمان دے تارے آسمان علی امان نے، جنہاں تیر آسمان دے تارے رہن گے آسمان نو خود نہیں ہونا. فرمایا میری امت دی پناہ میری اہل بیت تہارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ سعادت مولا علی سرکار، توجہ رکھنا ذرا، پر یہ بھی یاد رکھنا خالی مولا علی سرکار نو یہ مقام نہیں ملیا، اصل حضور دے اس لخت جگر دی برکت ہے. سبحان اللہ، حضور فرما دے فاطمہ تو بدعہ تم منی، فرمایا فاطمہ میرا جس جگر دا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ، اس واسطے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نو پوچھا گیا تو ساتھ انو فضیلت دیں گے، فرمایا میں حضور دے ٹکڑے دے اوپر کینو فضیلت دے سکنا وا. فرمایا اس لحاظ نال حضور دے جسم دا ٹکڑا ہون دے لحاظ نال فرمایا صرف فضیلت سیدہ پاک نے. توجہ رکھنا ذرا، اور یہ بھی یاد رکھنا خالی مولا علی سرکار نو یہ مقام نہیں ملیا، اصل حضور دے اس لخت جگر دی برکت ہے. حضور فرما دے نے فاطمہ تو بدعہ تم منی، فرمایا فاطمہ میرا جس جگر دا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ، اس واسطے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا گیا تو ساتھ کینو فضیلت دیندے ہو، فرمایا میں حضور دے ٹکڑے دے اوپر کینو فضیلت دے سکنا وا. فرمایا اس لحاظ نال حضور دے جسم دا ٹکڑا ہون دے لحاظ نال فرمایا صرف فضیلت سیدہ پاک نو ہے. توجہ فرما اللہ دے بندیا، قربان جاواں مولا کائنات اللہ سونا میل کیویں پیا ملاوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے ویاہ کیتا، حضور نے فرمایا علی گھر دے کام میری بیٹی کرے گی، باہر دے کام تو کرنے نے. وانڈ تے غور ہوے ذرا کی فرمایا حضور نے، بولو چا ذرا، باہر دے مولا علی کریں گے. حضور نے ونڈ کر دیتی، اور واقعی اسلام وچ ونڈ ایویں ہی ہے. اسلام آندا بندہ خرچہ دےوے عورت نو، جے خرچہ نہیں دے سکدا تے اون دے تے نکاح جائز نہیں. ہاں لوکاں دی عزت نو روڑنا سی، ہن خرچہ کدے تے فرض ہے اسلام وچ، بولو نا، مرد دے. اس واسطے حضور سرکار نے فرمایا لی تو باہر دے کام کرنے نہیں گھر دے. اما خاتون پاک گھر دے اندر چکی پینی ہونی ہے سن، ایک دن آپ سرکار چکی پیو کھڈ کے کسے جناب ہم سائن دے گھر گئی ہیں، تو حضرت انس نے حضور نے فرمایا انس جا کے نا علی نو بلا لے نا بلاون واسطے آئے تے کنڈا وجا اندر چکی چلن دی آواز پی آؤں گی باہر کنڈا وجا حضرت انس گئے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والے محبوبا میں گیا والی گھر دے اندر کوئی نہیں سن کنڈا وجا سی کوئی بندہ اندر گھر دے اندر موجود نہیں سی مگر چکی چلنے دی آواز آ رہی سی حضور فرماؤندے نے انس تینو پتا نہیں سو کہ اہل بیت دے خدمت گزار مولا نے فرشتے مقرر کیتے نے او چکی تے منو فرشتے لگے کرے ہائے ہائے قربان جاوا توجہ فرما جناب حضور سرکار نے ونڈ فرما دیتی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار کئی بار باہر جا کے جناب آپ سرکار مزدوری بھی کر آدھے سن فقر دا بادشاہ ولایت دا بادشاہ آپ علی فرما نے ایک بار میں مدینے باہر گیا وا میں نہ بھوک لگی تے کھان نو شاہ کوئی نہ واہ واہ جنہاں دے صدقے خدائی نو تو ملدا جنہاں دے صدقے خدائی نو کیا ملدا او علی پہ فرماؤندے نے کہ کھان نشا کوئی سی تے میں باہر نکلیا وا تے ویکھیا بھی ایک بیبی نا گارا بناون واسطے مٹی دا گارا نہیں بناندے گارا بناون واسطے جناب وٹے کٹھے کیتی بیٹھی ہے تے میں سوچیا بھئی ہن ڈول نال پانی کڈنا چاہندی ہے خوہ وچوں میں کہ بی بی جی میں کٹ دیا پانی اس آخیا کیوں نہ پترا کٹ دے آخر میں کچھ سولہ ستارہ ڈول پانی دے کٹ کے نہ خوہ دے وچوں وہ کیوں دے وچ پایا جناب گارا انہوں بنا کے دتا مولا علی فرماؤندے نے میں گارا بنا کے دتا تو بی بی گئی تو سولہ کھجورا گل چ لیا سولہ دانے کھجورا دے تو مینوں انہیں مزدوری دتی تے میں وہ مزدوری لے کے حضور دی بارگاہ وچ گیا حضور نے بھی تناول فرمایا نالے میں فرمایا گھر بھی لے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تے کی سی اصل وچ گل اے سی کہ خود ہی دا درس دتا جا رہا سی ہائے ہائے کلندر اقبال فرماؤندا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ ذرا کیا دیکھ خودی نہ بیچ مسلمان مولا علی سرکار دی سیرت طیبہ کپڑے موٹے پاندے سن تے عجیب حضور سرکار نے ایک دن فرمایا علی دعا دتی نا علی تینو گرمی نہ لگے نہ سردی لگے مولا علی گرمیاں وچ موٹے کپڑے پاندے سن تے سردیاں وچ پتلے کپڑے پاندے سن سرکار دے منہ مبارک تو جو کلمہ مبارک نکل پائے نے رب نے تے قبول کیتا ہے آپ نوں نہ سردیاں وچ سردی لگنی نہ گرمیاں وچ گرمی لگنی آپ اور جناب آپ سرکار دا لباس سی ایک دن کسے نے آکھیا علی سونا جا لباس پایا کر فقیر والا لباس کیوں پاؤنا ہے آپ نے فرمایا ہے مینو تکبر تو بچاندا ہے وڈیائی تو بچاندا ہے میں اس واسطے سادہ لباس پاؤنا وا تاکہ مولا دے اگے آجری کر کے رواں اور باقی ٹھیک ہے خدا دیا بندیا او کئی بندے جناب کپڑے سونے پا کے مڑ انہاں دے پیر زمین تے نہیں آؤں گے وہ بار بار این ایک دو جناب اپنے آپ ویکھدے نے ہاں جی کئی جناب کاٹن نمایا لا کے جناب تے پھر دھرتی تے انہاں دا پیر نہیں آؤں ہوں حالانکہ کوئی بندہ اڈ نہیں جانا کپڑیاں دے نال یاد رکھ اصل بندے دیا سفتیں سونیا لکھاں کپڑے سونے پا لو کپڑیاں نال بندہ نہیں بنتا بڑا بنتا ہے تو اپنی سونیا سفتوں کے نال بنتا ہے چل ایمان نال دس بنا میں گل کرن لگا سونے دی تارا دی چادر بنا کے کھوتے دے پنڈے تے پا دے بلا ہوں ایک بندہ بن جانا تو جی ہو امام علی الحق ورگا ہوے داتا گنج بخش ورگا ہوے خواجہ واس کرنی ورگا ہڈی دی چادر بھی پائی ہوے او بھی عرش مولا تو افضل بن جاندی ہے دس دس ہزار بھی لکھ لکھ دا سوٹ جڑے پاندے نے نا انہاں دے سوٹ نوں بھی کسے ہاتھ لا کے نہیں چومنا پاوے سامنے چوم لین بھی کوئی دپجیے دے چڈے کنڈ پچھوں آخن کے پیٹے ہوں یہ بھی کپڑا ہے کوئی سڑکے جا رب کا فکیر پاوے کنڈ پچھو میں گیا نا بابے فرید دے آستان تے یہ بھی مولا علی دی اولاد ہے سڑکے جا بابا فرید دے آستان تے میں گیا تے ویکھیا نا ایک کمرے دے وچ چھوٹا جا بکسا پیا اس بکسے دے اتے شیشہ لگا تے وچ کی پیا وچ جناب آ کے روٹی پی ہے کاٹ دی لکڑ دی لکڑ کے پتھر کے جناب پھل پے نے خرمانی آلو بخارا اس طرح کے کی کر دیں بابا جی سرکار منہ مبارک پا کے نا جب نفس منگتا سی روٹی تو لکڑ کی چک کے پا لیں سن چلیاں فرما سن یہ کھا لے ہاں یار فرما سن روٹی میری کاٹ دی یارا لاوے میری بخ وہ سین گے جڑے کھان گے چوپڑیاں وہ یارا وہ سین گے دکھ بابا جی سرکار ہوں میں ویکھیا میں کیا کی بنیا ہے انہاں پتھروں نوں دنیا کیوں پہ چمدی ہے اس لکڑ دی روٹی نوں کیوں پہ چمدی ہے بابا جی دے جبے جناب جڑے کھڈی دے نے تکیاں دا مل جڑے اسلے رکھدے ہوندے سن اج انہاں نوں دنیا کیوں پہ انہاں قیمتی وے بلا دی تے ادب پہ کر دی ہے پتہ لگدا ہے پیار اس واسطے او چشتیاں فرید نے صفتاں سواریاں نے جڑا اپنی سفت سوار مولا ان سوار چڑھتا ہے کپڑے پا لے قربان جا حضرت مولا علی مشکل کشا دا سونا بے تکلو تسا تو پلنگا دے سونے نا مگر علی پاک کی کرنا کئی بار مدینے دی گلی چ نا کپڑا رکھ کے سونا مٹی دے اتنے علی ستا پیا ہے مولا علی تو مٹی دے ستے پا اس کو حضور آ گئے فرما میرے کم یا باتورا اور مٹی لگیا اٹھ مٹی مارے اٹھ ابو تراب حضور نے فرمایا مولا علی فرماؤندے نے میرے سارے ناواں وچوں ایہی نام مینوں بہتا پسند لگدا ہے حضور نے فرمایا مٹی آ رہا اٹھ ہاں جی مولا علی سرکار مٹی گل سمجھنا تم دسنا پیا پھر آخر جا کے نتیجہ کدا گا سونا اس طرح پاونا اس طرح تے کھانا آن چھنے روٹے دی آٹے دی روٹی تے جمع دا آٹا ہوں تو سب نال دشمنوں نے چنگا دا کھیڈیا نا انہیں کنک بغیر جمع والی دے دیتی پہلا جو والی کنک ہوں سی وہ میں کتاب پڑھیا کہ باہر کے ملک ہے کہ جا دل کا مریض ہوگا نا وہ جو والی روٹی کھوا دے جو والی روٹی دل کے مریض کو کھوا دے میں آ کے واہ واہ واہ واہ ہاں جی انہیں آخیا بھی یہ ہوں بننے دل کے مریض جو مرضی بنے یہاں نا چکا ہی ہو مولا علی سرکار جو والی روٹی کھانے سن تو اقبال فرماؤں گا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر غنا نہ کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر غنا نہ کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر اے مدار قوت حیدری اقبال فرماتا ہے مومن یہ تیرے سے غیرت کی چنگاری ہے نا کبھی غیرت کی جو چنگاری رکھنا ہے تو پھر فقر تے تونگری مالداری دا خیال بھی نہ کر کیوں مولا علی والی طاقت اس جو والی روٹی وچ پئی ہے کی مطلب جنا اپنے آپ سادہ رکھے گا اونا ہی مولا تینو طاقت عطا فرماوے گا روح والی. توجہ فرما اللہ دیا بندیا مولا کہنا سرکار نو جڑی اللہ سونے لایا لایا ہاں جی وہ بھی فقر دی بادشاہ حضور دیا چار صاحبزادیاں سن کنیا لیکن جو مقام بی بی پاک نو ملیا ہے وہ باقی ترے نو نہیں ملیا. حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارہ پتر سن مگر یوسف رنگے کتھوں سن دوسرے رب دی دین جتھے کرم جا فرماوے. حضرت سیدہ اما خاتون جنت پاک قربان جاواں فقر دی بادشاہ نبی پاک سرکار نے مولا علی سرکار نو توجہ رکھ عنایت فرمائی. گھر دے اندر بی بی پاک سرکار ایک دن بیٹھیاں نے حضور تشریف لے آئے نے ویکھیا تے اما پاک نا گل دے اندر سونے دا ہار پائی بیٹھی سرکار آئے نا تو دروازے باہر کھلو رہا ہے بیٹا ایک ہی مینو دنیا دی بہو پی آئی تے گھر بھی ابو جی یہ نال دی گوانڈے نے کہیے وہ سہار دتا ہے مینو. فرمایا پتر تین میں یہو جا کم نہ دساں جڑا دنیا دے ہار نالوں بھی چنگا ہوگا مالی اولی دنیا ساڈا دنیا نال پتر کی کام ہے یہ واپس کر اینو 33 وارا الحمد شریف پڑھ لیا تھا 33 وارا سبحان اللہ 33 وارا اللہ اکبر پتر دے نال دی ساری دنیا کو نہیں ہو سکتی یہ سب نال چنگی ہے. ہائے ہائے ہائے جیڑی گھر دے اندر جا جائے موتر ماؤ رب دیتا ہے قربان جاواں پردے دا شرم و حیا دا کی رب سونے نے ایتھے امتزاج کیتا سی اما خاتون نے جنت بیٹھیاں نے توجہ رکھنا ذرا خاتون نے جنت باغ بیٹھیاں نے گھر دے وچ ایک جنازہ اٹھیا نال حضرت صدیق اکبر دی زوجہ محترمہ گھر والیاں حضرت اسماء بیٹھیاں نے جنازہ جدو گھر وچ اٹھیا ہے عورت دا بی بی پاک ویکھیا فرمایا عورت دا جنازہ ہاں جی عورت دا جنازہ جاندا فرمایا او ہو ہو اس حال وچ عورت دا جنازہ تے جاندا ہے تے بغیر بندہ دا پیکر ویکھے گا بھاوے اُتوں چادراں پیاں نے پر جسم تے جسم دی نشو و نما تے ہوے گی نا نمائش تے ہوے گی باہروں تے بڑی شرم والی گل ہے. حضرت صدیق کو توجہ رکھ مسلمان تن پتہ لگے کیویں دے ماں تے کیویں دا پیو ہوے تے پتر مولا حسین آوندا ہے سیانے آتے نے زمین بھی چنگی تو بی بھی تو موڑی فصل چنگی اگنی زمین سریلی ہوے بی ضائع ہو جائے بی پیڑا ہوے زمین چنگی ہوے تاں ہی فصل چنگی نہیں ہوتی فصل اس ویلے چنگی ہونی ہے جس ویلے دونوں چیزاں پیو بھی چنگا پیو بھی نبی پاک سرکار دی شریعت دے پورا ہوے ماں بھی حضور دی شرح متارا دے پوری ہوئے مڑ پتر بابا فرید ورگا ہوندائی پتر حضرت داتا گنج بخش ورگا ہوندائی پتر محیل ہی شاہ گولڑوی ورگا ہوندائی پتر میاں شیر ربانی ورگا ہوندائی. قربان جاواں توجہ فرما جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی بیٹی محترمہ لخت جگر فرماؤندیاں نے میرا اس حال جنازہ نہیں اٹھنا چاہیے کیوں بی بی جی فرمایا تے پہ کر دستا ہے بی بی عورت دا تے بے شرمی دی گل من لگ دی ہے پئی. حضرت اسماء فرماؤں دیاں نے بی بی جی موڑا ساں ویکھیا ہے اب شے دے لوکاں دا جدو جنازہ اٹھ دائے نا اونا دیاں بی بیاں دا تے وہ اس حالت اٹھ دائے کہ وہ چارے پاس منجی دینا لکنا بن دینے پاویاں نا اونا دے اتے چادر پاؤں دینے اس حال چونا دا جنازہ اٹھتا ہے بیبیاں دا حبشے دے لوگ کہیں جتھے دے حضرت بلال سن جدو پتہ لگے نا بی بی پاک نو فرمایا میری وصیت جے میں جدو مرا تے جنازہ اس حال اٹھنا چاہیے ایویں چاد لکنا بننا ہے بن کے تو اتوں کپڑا پانا ہے تاکہ غیر بندے نو جسم تک دی نمائش بھی نہ ہو سکے. جنہیں ایسا سانبھیا اپنی شرم ہوا ایسا خیال رکھا حضور فرما نے روزے محشر نو جدو بی بی پاک لنگن گیا خاتون پاک لنگن گیا مولا کائنات فرماوے گا محشر دے میدان والیاں نو او نبیو رسولو او صدیقو غوث و قطبو اپنے سر نیویں کرو اکھاں جھکا لو ستر ہزار حوراں دے جھرموں تیری بی بی پاک پئی جاندی ہے جنہیں اتھے ان خیال رکھیا ہے مولا ہوندا اتھے ان کیا خیال رکھدا ہے خاتون جنت خاتون کی مانا ہوندا ہے پتہ جی خاتون دا کی مانا ہوندا ہے جی لو آج تسی سارے مجمع انہیں رال ہو گئے دونوں موڑبیاں دیا تقریران سن دیا کہ تسی بھی بڑے جناب جی کوئی ایمے پاس کوئی اومے پاس کوئی ایمے پاس بیٹھا ہوں گا کہ تسی میں نے انہا جگہ سو بھی خاتون دا مانا کیا کھوٹی کھوٹی میں نے کرنی گا کر لو چلو جی خاتون دا مانا ہوں دا بے لیا پردے دار بی بی کی مانا ہوں دا جلی لکی ہو سر تو پیرہ تک جلی لکی ہو گئے وہ نکی اندرے خاتون بھی آتے تے مستورات بھی آتے خاتون دی جمع خواتین اے جیسے تو سر روزانہ دید تو سنو دے خواتین و حضرات ہوں دے نا اور خواتین توجہ رکھنا گا خواتین پہلا تو حضرات صدقے جاواں جدو نجران دے عیسائیاں دے نال مبالہ ہویا نبی پاک سرکار دا تو حضور سرکار فرماؤں دے نے توجہ رکھنا علی باہر چلو مبالہ کرنا ہے میں دعا کرانگا تساں پچھے آمینہ اما خاتون پاک نو بھی نال کھڑیا حسن حسین پاک نو بھی نال کھڑیا ہن ذرا جان دی ترتیب ویکھ کی سی اگے نبی پاک نے وچکار اما جی نے پیچھے مولا علی سرکار نے تے نال نبی پاک سرکار نے انگلاں لایا حضرت حسن حسین کو نونی کے نکلے سن معصوم سن انگلاں نال لایا تے ٹر کے جا رہے ہیں ہن بزرگ لکھ دے نے حکمت دے وچ کی سی حضور آپ اگے ہوئے پیچھے علی پاک نو رکھیا وچکار اما جی نو کیوں فرماندے نے حکمت اے سی تاکہ کسے غیر بندے دی نظر نہ اگیو بی بی پاک دے پوے نہ پیچھے آئے آئے تو واقعی اسلام ہویا جو شرم و حیا دا مذہب جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نے او ملک مدین دے اندر تو اتھے حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں بیٹھیاں سن باہر پیڈا اپنیاں بٹھا کے تے جناب آپ نے ویکھیا بھی خود اتوں پانی لوکی لیندے نے پیا تے اپنے ڈنگراں نوں پلاندے نے تے او بیبیاں وکھریاں با پر دھو کے برخے بیبیاں بیٹھیاں نے تے آپ سرکار دا دل گوارا نہ کیتا کہ بیبیاں لگدے نے کوئی خاندانی بیبیاں نے جڑیاں وچ رڑیاں نہیں پھردیاں وکھریاں ہو کے بیٹھیاں نے تے آپ نے فرمایا میں جا کے آپ پانی کڈاں تے انہاں دے پیڑاں نوں پلا دیاں پانی کڈ کے حضرت موسیٰ نے پلایا نا کہ جدو جان دی گھر نوں جان دی واری آئی نا ہاں جی حضرت شعیب علیہ السلام والو نا بیبیاں آخیا چلو ساڈے ابا جی ول تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماؤندے نے بیبیو تساں چلو میرے پیچھے تے میں چلنا تہاتوں اگے حکمت کی سی تاکہ میریاں نظراں تہاڈیاں اڈیاں تے نہ پین کیوں کہ نبیاں دی نظر ہمیشہ نیویں ہوندی مومنوں نے بھی تے یہی حکم ہے نا یہودو میں نہ سارے میں اپنی نظراں نیویں رکھو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ اگے چل دے نے بیبیاں پیچھے نے قربان جاواں حضور فرمان دے حدیث پاک اخرون من حیث اخرون اللہ فرمایا عورتاں نو پیچھے رکھو انہاں نو رب سونے پیچھے رکھیا ہے تساں وی پیچھے انہاں نو رکھو اس واسطے عورت امامت نہیں کرا سکدی عورت امامت نہیں کرا سکدی او تھا میں عورت سیدہ خاتون جنت دے مقام تے وی ہووے مگر مصلے تے نہیں کھلو سکدی, مصلے دے سر مرد کھلونا ہے. ذرا توجہ فرما, حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار, ہاں حضور سرکار نے جڑا مولا علی سرکار نو اسلے پیچھے رکھیا ہے او دے اندر حکمت ایسی تاکہ پیچھے کسے دی نظر نہ پے جاوے, اگوں بھی کسے دی نظر نہ پے جاوے. حضور سرکار اس واسطے اس حال دے اندر لے کے جا رہے نے. ذرا توجہ رکھنا جناب والا, ہن بی بی پاک نو اللہ سونے نے خاتون نے جنت اس واسطے آکھیا ہے کیونکہ اللہ سونے نے بی بی پاک دے پردے دا خیال جنت دے اندر بھی رکھنا ہے. جنت دی بی بی پاک دے پردے دا مولا نے خیال رکھنا ہے, اس واسطے خاتون نے جنت بن گئی. یار ہن میں حیران ہونا, یہ ٹی وی دے اوتے تزام جناب سن دے ہوگا میں بلان خواتین و حضرات تو خواتین وہ بڑیاں کھڑیاں نے جنہوں نے کپڑے کو نہیں, کی خیال ہے؟ تو میں عام تقریر چاہنا ہونا, یہ دسو مسلمان دی دھی بہن مر جاوے تو انہوں کنے کپڑے پوائی دینے کفن دے, پتہ جی کوئی اماں جو مر جاوے انہوں کنے کپڑے سنت نے دینے؟ کوئی نہیں. قوم ترقی جو کر گئی مڑے گا کی پتہ, ترقی تو نہیں ہے. کہنا کہ مولوی جی چپ کر جا, تساں سارا فساد پایا, مولوی مر جان تے سارا فساد مک جاوے. میں کہ اچھا, میں کہ جی سب تو بڑا فساد دے اس مولوی پایا نا جنہیں تیرے پیو دا نکاح چا پڑایا ہے. ایڈا بڑا فسادی مولوی انہاں کھانا خراب. میں کہ کم حل وی تیرے بے نکائیاں آئی لگ دے نے پے. ہاں جی وہ خدا دے بندے آ بول بھی مر گیا تے ہنے جنازہ تے آ جڑا مطلب ہے اماں جی دا کفن دفن دے کہیں دسنا ہے, ابے دا کفن دفن کہیں دسنا ہے, مڑ اوویں ہی ہونا ہے. تھلے لکڑا رکھو تے اوتے ابے نو رکھو تے تھلے لگ رام رام رام رام تے مڑ ایو ہی ہونا ہے کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج, ملا تو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. اقبال کہندا ہے مسلمانوں دشمن اے منصوبہ بنائی بیٹھائی, وہ آندا جے اس قوم جو دین دی غیرت کڈنی ہے نا تو پھر مولی نو کڈو. کینو بگیار نہیں بگیار, وہ بھی دعا منگتا یا اللہ, بکریاں دعا منگدیاں نے یا اللہ چروایا مر جاوے, بگیار بھی آندا یا اللہ چروایا مر جاوے. ٹھیک ہے بکریاں آندیاں نے جے چروایا نہیں مردا سانو کھل کے منہ نہیں مارن دیندا, اساں کدی ادھر منہ مارنا ہے کدی ادھر منہ مارنا ہے, تے اے اتوں آرگڑے سر تے سوٹا لے کے کھلوتا ہے تے بگیار آندے یا مولا چروایا مر جا, کیوں اے نہیں مردا تے مینوں بکری نہیں کھاون دیندا. تو ہوں بکریاں بھی بولیاں وہ بھی اپنی موت آپ منگنیاں نے, وہ چلیا وہ میرے نبی پاک دے دین دے جن بھی خادم نے یہ تیرے محافظ نے, وہ دشمن بھی آندا اے مر جان دے, تو بھی آندا اے مر جان, تسی آندے مول بھی مرے جی نہیں مرن دینا تو بھی تو سانو عیاشی نہیں کرن دینا, یہ اس کو مڑ مسئلے تو نہیں کھڑا کرو ہے وہ شرم کرو ہے وہ فلان کرو ہے مگروں لڑے تو بولا سا کھولے کھائیے. دشمن بھی آتا ہی مول بھی مرے نہیں مردا تو اس قوم کی اک جیڑی ہے یہ کیویں بند ہوے گی, وہ تو مڑ مول بھی کھول چڑھتا ہے. خدا وا تو اولا شریک کی قسم ہے, جے خیر چاہنا ہے تو اے منگ یا مولا ساڈے اندر ایسے عالم ہمیشہ رکھ جڑے اللہ والے عالم نے, جڑے اللہ والے ہون والے, دوجے نہیں دوجے نہیں بیلیا. میرے ٹھڈ نو پھائی لان والا جڑا ہوندا ہی نا وہ تے میری تباہی ہوندا ہے کہ ہاں جی وہ کہدا اسا کہ عالم ہویا, عالم تو وہی ہے جڑا مولا ہے کائنات دا دین صحیح حق دسے خود چلے تے لوکاں نو چلا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ رکھ نا بارے چیک کرنا. خواتین ہن خواتین میں گل پہ کردا سا, پانچ کپڑے کفن دے سنت نے, کنے کپڑے؟ میں پاک پتن دے ضلع تقریر کرتا سا, میں کہ دسو ہوں جیوی بی جیوی دے کنے کپڑے نے؟ ایک جٹ بولیا آندا ڈیڑھ کپڑے. مری دے کنے نے؟ دو چادر, ایک کمیز, ایک دامنی ایتھے سینے تے پائی دی, ایک سر تے پاون واسطے دوپٹا ہوندا ہے، یہ پانچ کپڑے سنت نے کفن واسطے، مر جاوے تے جیوندی دے ہن کنے نے؟ اپنی ایمانداری دی گل کریا، رمضان دا مہینہ جھوٹ بولیا تے جناب ویکھ لیا جی مرغام خراب ہو جانا، کنے کپڑے نے جیوندی دے اج کل؟ دو بھی بابا جی آندے نے پورے نہیں ہوندے، صحیح آندے نے پے تے ہن یار میں تینوں آپ ہی تیرے ایمان دی سلامتی نال مڑ گل پیا کرنا، میں دسنا ہی بھی جدو جیوندی تے ڈیڑھ دو نے تے اس نوں مر کے تے پانچ ضرور دینے نے، وہ دنیا کے شیطانوں کو نہیں لکتی، تو اتنے تو رب کے فرشتے ہونے قبر، اور ایک تینوں آخر گل کر دیا، میرا ایمان بولتا ہے ایمان کہ قبر دے اندر مولا کائنات جڑی مومن پردے دار جاندی ہے نا، حساب سوال جواب واسطے مولا ان کا منہ نہیں کھولن دینا، کلندر اقبال فرماتا ہے اگر پندے دے درویش پذیری، اگر پندے دے درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نمیری، بطولے باشو تنہا عزی اسری کے دراغوش شبیرے بگیری، اقبال فرماؤں دے نے مسلمان دی تھی پہنے، میں درویش دی ایک نصیحت قبول کر لے، ہزار لوگی مر جان مگر تیرا نام زندہ رہے گا، کی کر بی بی پاک بطول وانگو تم اس زمانے تو لک جا، تیری گود دے اندر بھی مولا شبیر پیدا ہونگے، واہ ہوں تو گلی ڈنڈے والے محکمہ آیا کرنے دا، تو میں ایک مسئلہ پوچھتا چشتی یہ دس، عورت مر جاوے اس کا کوئی منہ ویکھ سکتا ہے غیر بندہ؟ میں کہ نا نا نا، کیوں ویکھ سکتا بھائی بولو تا، جیوں دی دا ویکھ سکتا ہے، نا نا نا مر جاوے تو کتنا حرام ہے، اس لیے تو ڈانگی چھوٹی ہو جان جناب جی، پر جیوں دی دا ویکھ سکتا ہے، ساری اکل شریف رہ گئی ہے کھوپڑی، یہ دسو عورت بانگ پڑھ سکتی نہیں پڑھ، میں کوئی روایت نہیں وکھا سکتے کہ بی بی پاک خاتون جنت نے بانگ پڑھی ہوگی، کبھی کوئی مائی دلال نہیں وکھا سکتا، عورت بانگ نہیں، عورت بانگ نہیں پڑھ سکتی، نہ خبریں دے سکتی خبریں، ایک تقریر چا کیا میں کہ لو بھی بہلی ہو، میں تمہیں مولوی مشورہ دینا بھی نمازی بڑے ودن گیا، میں آخیا نمازیاں دی لائن لگی ہونی ہے مسیطا ویلیاں تھی بیٹھے ہوں جی، عورت کو پڑھایا کرو بانگ تو مسیطے مڑ ویکھنا نماز ہی کنے آتے ہیں، کیونکہ میں جناب جہے منڈے کدی بارہ مہینے نہیں نہ مڑتے وہ بھی بڑے کرے ہو، آ کے چشتی تینوں یہ ڈا کتوں نظر آیا، میں کہ ہوٹل والے تو ہوٹل والے سے مینو ملے، کیوں میں ایک ہوٹل سے گیا، ایک ہوٹل والا ویلا بیٹھا ہوا تو دو چار بندے تو دوے تو نیری لین جناب میرا کرسیاں بھری تو جگہ ہی خالی کوئی نہ، میں آخیا ہوا یہ تو شہ کہی بنی پہ آخر بنی ہے اتنے بھی چاہ ہوا پانی، تقریر چا کیا میں کہ لو بھی ویلی ہو، میں تمہیں مولوی مشورہ دینا بھی نماز ہی بڑے ودن گیا، کیوں میں آخیا نمازیاں دی لائن لگی ہونی ہے مسیطا ویلیاں تھی بیٹھے ہوں جی، عورت کو پڑھایا کرو بانگ تو مسیطے مڑ ویکھنا نماز ہی کنے آتے ہیں، کیونکہ میں کہ جناب جہے منڈے کدی بارہ مہینے نہیں نہ مڑتے وہ بھی بڑے کرے ہو، آ کے چشتی تینوں یہ ڈا کتوں نظر آیا، میں کہ ہوٹل والے تو ہوٹل والے سے مینو ملے، کیونکہ میں ایک ہوٹل سے گیا ایک ہوٹل والا ویلا بیٹھا ہوا تو دو چار بندے تو دوے تو نیری لین جناب میرا کرسیاں بھری تو جگہ ہی خالی کوئی نہ، میں آخیا ہوا یہ تو شہ کہی بنی پی آخر بنی ہے اتنے ہی چاہ ہوا پانی اتنے ہی ملتا ہے، مگر فرق ہے اتنے بے بے پی نہ پی مسلمان دی دھی بہن نچدی پئی اتھے تے تماشا پے ویکھدے نے. میں کہ لو بھائی مڑ نماز وی تے ایویں بہتے کٹھے ہون گے نا. آئے ہائے خدا دیا بندیا مولا مشکل کشا دے جلسے دے اندر آن والے آ دعا کر تینوں مینو سیرت علی دی مل جاوے تیری میری دھی نو سیرت خاتون جنت دی مل جاوے. چھڈو پیڑیاں دے کھڑے ہو خدا دے بندے وہ جھوٹیاں دے نال نہ لگ وہ کنہاں دے پیچھے. ایمان نال دس میں گل کرن لگا کافر کافر خدا دے کاغذاں دے سیل نے کہ پاس نے پکی گل کریا دے. اللہ انہاں نو جانوراں تو پیڑا آکھدا جانوراں دے کتیاں بلیاں دے چاچے مامے تائے راس رشتے خاندان نہیں ہوندے تے تو جا کافراں دے وی نہیں ویکھے گا. انہاں نو اپنے پیو دا پتہ کوئی نہیں ہوندا میرا ابا کون ہے سارا ہوئے تو فرینڈ بوائے تے چلدا ہویا نا. ہاں جی انہاں نو اپنے سگے پیو دا پتہ کوئی نہیں ہوندا. ہاں جی اس حال دے اندر جناب ہاں جی تے او ہن جانوراں تو بدتر نے. جانور کتے نو سٹو حلال گوشت تو وی کھا جاندا حرام وی کھا جاندا اونوں کوئی پتہ نہیں ہوندا کھانی کیڑی شاید کھانی نہیں کھانی کیڑی شاید اونوں کوئی تمیز نہیں حلال حرام دی. تے جڑا کافر ہے اونوں وی کوئی پتہ سور وی کھا جاندا کتے وی کھا جاندا ہر شے کھا دی ہوندا. تے جے ساری تمیز ہے تو صرف اسلام دے اندر ہے. ایمان نال دسا ہے تمیز کے نہیں. ماں دا وکھرا شام بہن دا وکھرا مقام دی وکھری عزت مولا کریم نے اسلام دے اندر بنائی ہوئی ہے. خدا وا دولا شریک بھی قسم ہے کافر مولا کائنات دے کاغذاں دے اندر فیل جے او جڑا فیل نو نقل مارے گا او کبھی پاس نہیں ہو سکدا. او میرا مولا علی رب دے کاغذاں وچ وی پاس ہے محمد عربی دے کاغذاں وچ وی نقل وہنوں مار ایتھے وی پاس ہوے گا اگلے جہان وی دوے جہاناں دے اندر پاس ہوے گا. ہاں جی سلطان باہو فرماؤندا ہے نال کل سنگی او یارا سنگی نہ کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے ہنس نتی والی پاوے موتیاں چوگی چگائیے تمہیں کبھی اے تربوز نتی والی پاوے توڑ مکے لے جائیے باوے سے مڑا گڑ پائیے قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما میرے علی دی شان کی پوچھنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت سی. مولا علی سرکار نے راتی خواب ویکھیا ہے. علی پاک خواب ویکھدے نے کملی والے سرکار تشریف لے آئے نے. توجہ فرما جناب حضور اپنے مسجد نبوی شریف دے مصلے دے اوتے تشریف فرما نے. ہاں جی ادھروں مولا علی سرکار آئے نے. ہاں جی آپ حضور دی بارگاہ دے اندر مصلے دے اگے بہ رہے نے. ایک بی بی مائی آئی ہے پلیٹ کھجوراں دی لے کے آئی ہے. علی خواب تے ویکھدے نے. خواب دے اندر ویکھیا بی بی ایک آئی ہے پلیٹ کھجوراں دی لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دتی ہے. مولا کائنات نو کملی والے سرکار نے انہاں کھجوراں دے وچوں جناب سات کھجوراں حضور سرکار نو حضرت مولا علی کو مشکل کشا نو کملی والے کھوا دتیاں نے پیش کر دتیاں نے. مولا علی سرکار فرماوندے نے ستویں کھجور تو بعد میری جاگ ہو گئی ہے. جدو سویر اٹھیا آزان دا ٹائم ہویا کھلائے بانگ دا ٹائم ہویا کھلائے مولا علی فرماؤندے نے میں فوراً دوڑیا سویرے دی نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر جاؤ گیا. وینا کیا مصلے دے اوتے حضرت عمر بن خطاب بیٹھے نے. حضرت عمر بیٹھے نے میں جا کے اگے بہ رہا ہوں اگلی صف دے اوتے. ہاں جی اینے چیر دے اندر ویکھنا وا ایک بی بی مائی آ گئی ہے. اونے کھجوراں دی پلیٹ پھڑی ہے کھجوراں دی پلیٹ پھڑی تے حضرت عمر دے اگے رکھ دتیاں. حضرت عمر نے سٹ کھجوراں مینوں دتیاں. ہاں جی میں عرض کرنا عمر ایک ہور کھجور تے پھڑا. عمر فرماؤندے نے علی جا جے رات کملی والا تینوں اٹھویں کھجور دینا تو میں بھی دے چلا جی تین رات کملی والے نے سات دتی نے عمر بھی تین سات عمر بھی پیا ویکد کہ سونا محبوب حضرت علی کرت شریف لیا رہا وے او خدا دے بندے توجہ فرما قربان جاوا نہ سچیاں دا یا سنگ پھڑ لے نہ سچ سچیاں دے نال رل جا اللہ فرماؤں دا و کونو مع الصادقین مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ خدا وعدہ اولا شریک دی قسم ہے ادھر ویکھ میں عرض پیا کرنا حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو اساں سنی آپ نو مشکل کشا آنے آن ذرا ڈٹ کے بولنا کی آنے آن مشکل کشا آنے آن دی گل کر کے اگے چلنا توجہ فرما کیوں اسی مشکل کشا آنے آن اگر یہ مشکل کشا ہونا علی دا پوچھنا ہی میرے نبی دے یاراں دے کول پوچھ کے ویکھ جدو خیبر دی جنگ ہو رہی ہے صحابہ تل مار اٹھے نے درہ خیبر دا نہیں ٹوٹیا مولا علی سرکار اپنے کھبے ہاتھ پایا درہ خیبر نو کھچ کے اپنی ڈھال بنا لئیے صحابہ فرماؤں دے نہیں ایسا ستر بندے رڑ کے انہوں ہلایا ہے ساڑھے کل ہلیا ہی نہیں علی پاک کھبے ہاتھ جکی پھر دینے ایک ہاتھ تلوار ہے ایک ہاتھ درائے کلے دا دروازہ لاہور والا قلعہ تو سامنے دیکھا ہونا کتنا موٹا دروازہ لگا ہے میرا جو خیبر دا قلعہ وہ دروازہ مولا علی نے اپنے ہاتھ پھڑ لیا ہے جڑے کملی والے دے صحابہ دی مشکل حل نہیں سی ہو رہی وہ مشکل میرے علی نے حل کیتی ہے کہ جڑا حضور دے یاراں دا مشکل کشا ہے وہ سنی دا مشکل کشا کیوں نہ سامنے کتاب پئی ہے شیخ مومن شبلنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پہ لکھوے نے ایک شخص حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ وچ حاضر خدمت کیتا گیا اس شخص نے لوکاں نوں آکھیا لوکاں نوں پوچھیا اوئے اج سویرے کیویں اٹھے ہیں کہن لگا فتنے اج اس حالت اٹھے ہاں گل سمجھنا مومنہ بڑی لطیفے دی گل کھنج گئی تے مڑنا آکھے جے کوئی گل کدھر گئی شخص ایک پیش ہویا فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر تے لوکاں اونوں سویر پوچھیا بھی اج سنا کیویں اج اٹھیا سویرے کی حال سی تیرا تے اس آکھیا بھئی اوہی بول فتنہ تھا فتنے سے محبت کرتا ہوں اکرہ الحق حق کو ناپسند کرتا ہوں اصدق الیہود و النصارا یہود و نصارا کی تصدیق کرتا ہوں وَأُومِنُ بِمَا لَمْ أَرَهُ اور جس کو میں نہیں دیکھا میں نے اس پر ایمان رکھتا ہوں وَأُقِرُّ بِمَا لَمْ يُخْلَقَ کی جڑی سے پیدا نہیں ہوئی میں اودے اقرار کرنا وا انہاں آخیا لو جی ہے تو گل کرنا ہی ایڈا بے ایمان بندہ ساری گلیں ہی پوچھیاں نے کر سکتے حضرت عمر کو لے کے آ گئے نا ان کا فیصلہ کرو حضرت مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مولا علی سرکار دے کول گئے یار ان دا مسئلہ پیش ہویا ان دا حال نہیں دسنا مولا علی سرکار فرماؤن لگے انہیں سچ آخ سچ کیویں اگے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ فرماؤں دا ہے تواڈا مال تواڈی اولاد اے فتنہ ہے امتحان ہے اس آخیا میں فتنے نال محبت کرنا تو مال اولاد نال کنوں محبت نہیں ہوتی فرمایا جڑا انہیں آخیا ہے وہ یکرہ الحق کہ حق نو میں پسند نہیں کرتا فرمایا موت وجات سکرت الموت بالحق وصیت تے موت نو تے اکثر بندے پسند نہیں نہ کردے تے اونے حق تو مراد ہے موت لئی فرمایا تے جڑا اونے آکھیا میں یہود و نصارا دی تصدیق کرنا وا انہاں نو سچا مننا وا اکھے او دا مطلب اے وہ قالت الیہود لیست النصارا علی شیء وقالت النصارا لیست الیہود علی شیء یہودیاں آکھیا عیسائیاں دے کول ککھ نہیں عیسائیاں کول کوئی دین سچا نہیں انہاں کول کوئی شے نہیں تے عیسائیاں آکھیا یہودیاں کول کوئی شے نہیں تے اس بندے آکھیا میں یہودیاں عیسائیاں دی تصدیق کرنا وا کی مطلب اس گل دے اندر کہ واقعی یہ دوویں ویلے نے تے دوویں ویلے نے آکھے تریجی گل جڑی نے آکھے وا یو امنو بما لم یرا جڑا نے آکھیا میں اس شے تے ایمان رکھنا جنوں میں ویکھیا ہی نہیں اکھے او رب باقی جڑی اس گل کی تھی ہے بھی جڑی ہلے پیدا نہیں ہوئی میں اس تے ایمان رکھنا ہوں اقرار کرنا ہوں وہ فرمایا قیامت جدوں قبراں وچوں اٹھنا ہے نا وہ قیامت دا دہاڑا ہے وہ واقعی ہلے پیدا تے نہیں ہویا تے اودے تے اقرار تے اسی رکھی بیٹھے ہیں ہن سمجھنا ذرا پتہ لگ جائے گا کہ حضرت عمر بن خطاب نے مولا علی نو کیویں مشکل کشا آکھیا ہے جدوں اے گل کیتی نا آپ فرماؤں دے نے اعوذ باللہ من محدلت لا علی لہا حضرت عمر فرماؤں دے نے میں ایسی مشکل تو رب دی پناہ لینا وا جیڑی مشکل دے اندر علی نہ ہوئے عمر جیسا حق گو بندہ پیاند ہے مینو وہ مشکل نہ آوے جیڑی مشکل وچوں کڈن واسطے علی نہ ہوے تے عمر اونوں مشکل کشا منی کھڑا ہے تے مڑ تو میں کیوں نہ منیے حضور فرماوندے نے الحق ینطق علی لسان عمر فرمایا عمر دی زبان تے حق بولدا ہے کی بولدا ہے تے جے دی زبان تے حق بولدا ہے او مشکل کشا منی کھڑے تے تو میں نہ منی تو منے نہ منے تو تے منی جاتا وہ نبی پاک سرکار اللہ دے بندے سن لوکاں نوں تھوڑا مناونا ہے کملی والے سرکار جدوں واپس آئے نا معراج دی رات توجہ رکھ ذرا اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو یا اللہ کہہ دا تو کہہ دے میں رب نوں ویکھیا ہے او یا اللہ مننی کہہ اللہ نے اچھا محبوبا او کوئی مننے نہ مننے کفا باللہ شہیدا تو مینوں مننی جا میں تینوں مننی جانا سانوں کی او خدا دے بندے کوئی علی پاک نو مشکل کو جا مننے نہ مننے دا کوئی ٹھیکیدار آ انہاں دے خزمہ نو کھان جان ٹٹھے خود دے اندر تے آپاں تے رج کے منیے نا اس واسطے کہ ساڈے حضور دے صحابہ جو پے مندے سبحان اللہ میری گل نہیں سمجھے اس واسطے جڑا بینر تے لکھیا مشکل کشا سچ لکھیا ہے سبحان اللہ کی خیال ہے اگر کوئی آتے جی مشکل کشا تے رب ہے رب لیکن کردا مشکل حل وسیلے نال ہی بغیر وسیلے تو رب کبھی بھی نہیں آیا کسے دے کول کیا آیا بولو تے صحیح کبھی فرشتیاں دی شکل وہ پوچھ جنگ بدر دے اندر ہے جی کبھی حضور دے صحابہ دی شکل کبھی ولیاں دی شکل کبھی تیرے میری شکل ایک دوسرے دی مدد ساڈی مشکلاں حل ہو جاندیاں نے ہے جی کبھی پیسے دی شکل وچ مدد کردا ہے مشکل حل چا کراندا ہے کیویں بندہ پھسیا ہوئے روپیہ لاکھ لاؤ بندہ باہر آ جاندا ہے کہ نہیں او خدا دے بندیاں اوے علی دے پیروں دی محل دنیا تے پیسہ مشکل حل کیتی کھڑا ہے چلیا اینو مشکل کشا منی کھڑا ہے تے مولا علی نو نہیں مننا اوے کاجل حاجات بنیا کھڑا ہی بھائی مان میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ روپیہ ایک منگن آیا فقیر درویش آپ نے انہوں روپیہ دے کر پانچ لیتر مارے روپیے دے اوپر فرمایا بیلیا چک لے اسے بھائی مان نے سارے خراب کیتا ہے اوئے آ جڑا روپیہ لیتر کھان والا اوئے مشکلہ حل کیتی کھڑا تے نہیں پیا کردا تیرے واسطے تے مولا علی مینوں قسم وعدہ اللہ شریف دی این یاد کیا کرو شرک ہے اللہ تو سوا کوئی مشکل حل نہیں کرتا اللہ تو ریا مسئلہ ہے کہ جو کوئی حل کردا ہے رب سونا اس نو اختیار دیندا ہے اس اختیار نال حل کردا ہے تو اس سوا نہیں او تے رب والا ہویا سوا ہوندا جتھے رب دی وچ طاقت نہ ہوے رب دی دتی طاقت نہ ہوے جدوں موڑ ہوندا ہی سوا والا کام توجہ رکھنا تو جناب والا حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ سبحان اللہ آپ سرکار دی سیرت طیبہ آپ دے فضائل و مناسب تے کوئی سمندر ہے کھلیا حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جنیاں حدیثاں ساڈے کول صحیح روایتاں حضرت سیدنا مولا مشکل کشا دی شان وچ پہنچیاں نے کسے دی شان وچ نہیں پہنچیاں وہ اس واسطے کہ پچھلے صحابہ جڑے سن نا انہاں نوں منن وچ اختلاف نہ ہویا مولا علی سرکار دے بارے آ گیا اگے اختلاف ہو گیا تو جب انہاں دے مخالف پیدا ہوئے تو اختلاف پیدا ہوا پھر صحابہ کرام کول جنیاں وی سن نا ہے جی حدیثاں انہاں ساریاں مڑ کڈ چھڈیاں کہ حضرت علی پاک دی شان دے اندر تاکہ دنیا نوں پتہ لگ جائے بھی علی اس مقام دا متا ہے جی اور واقعی صحیح مولا علی سرکار شجاعت بہادری ہاں جی یہ تو آپ کی مسلمہ سی نا شیر خدا جو آپ نو آخیا جاتا سی ہاں جی اس واسطے اساں جب شیر خدا نے تو اسا ایمان رکھنے ہیں کہ مولا علی سرکار کدی بھی کسی کو ڈر کے نہ حق لکایا ہے نہ حق دے کدی منکر ہوئے نہیں ہمیشہ مولا علی سرکار نے جرت و بہادری نال حق نو ببانگے دو لاکھ آئے ہاں جی اس واسطے اور یہ تو واقعی انہوں نے غلام نہیں ڈرتے انہوں نے غلام غازی علم دین شہید ڈریا سی بڑا آیا غازی ڈریا سی بڑا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ جدوں میاں والی دی جیل دے اندر بیٹھے نے بابا دین محمد اس لیے جناب جیلر ہے آدھی رات نو میں گیا وا ویکھنا غازی دی کوٹھڑی خالی ہے دروازہ وجا تالا وجا کوٹھڑی اچ کوئی نہیں میں پریشان ہو گیا میری سویرے نوکری جاندی رہ گئی پتہ نہیں گا جی کدھر نکل گیا ہے سویرے معطل ہو جاواں گا ڈر دے مارے کمبن لگ پیا واپس آیا تھوڑی دیر تو بعد جدوں واپس گیا ہے پھر ویکھیا ہے غازی اندر بیٹھا ہے پریشان ہو گیا کہنے لگا پترا خدا دا نہیں سچ بولی دس دے کدھر گیا سے کہنے لگا بابا نہیں پوچھ چنگی گل ہے آنا نہیں یار میں تیرے کو ضرور پوچھاں گا دروازہ بند تالا وجہ سی تو وچوں غائب سے کدھر گیا سے غازی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بابا میں اندر بیٹھا سا ایک دم میرے کول ایک نور آیا چانن آیا ہے وہ پیچھے ویکھیا تے مولا کائنات علی مشکل کشا آ گئے نے مینوں فرما دینے علی اے غازی تینوں کائنات دا سردار آقا پیا بلاؤندا ہے فرماؤندے نے مینو حضور سرکار مولا علی مشکل کشا لے گئے جدو لے کے جناب چلے گئے نے ویکھیا ایک میدان دے اندر کملی والے تشریف فرما نے حضور دے یار تشریف فرما نے تخت دے اوپر آقا نامدار بیٹھے نے فرمایا مینو لے جا کے جناب دربار دے اندر کھڑا کر دتا مینو کملی والے فرماؤندے نے اے غازی تینوں ایسا جیل وچوں کڈ لیا ہے جے چاہنا ہے تینوں چھڈ دینے آ تینوں کوئی مائی دا لال پھڑ نہیں سکے گا تے جے چاہنا ہے ساڈے کول ہمیشہ آون وا پاونا چاہنا ہے ساڈے کول ہمیشہ آنا چاہنا ہے مڑ جا واپس چلا جا تینوں علی اوتھے چھڈ آون گے تے پھر جدوں تینوں شہادت ملے گی مڑ ہمیشہ ساڈے نال آ جاوے گا سونے تاکہ ہمیشہ نہ مڑ سنگ تو ہی رل جائے مولا علی سرکار بہو پڑیا مڑ جا کے خدا کے بندے مولا علی ہوں بھی مشکل کشا ہوں بھی مشکل کشا ہے تو بہلی آ گل سن مولا علی سرکار بجل سے آنے والے آ مولا علی سانو پیارے نے ایمان نال دسو بڑے پیارے نے کدو پہ آدھے جی کو اتو ہوں پیار کا پتا لگ یار میں یہ آخا کہ مولا علی سرکار کا ہدیا یہ آپ کی گاڑی نہیں ہوئی پینٹ شرٹ پہنچا سماج بنی نمبر دو یار علی سے چنگا لگتا ہے علی کا طریقہ تم چنگا لگتا کام آپ کا چنگا نہیں لگتا وقت کون علی چنگے نہ سانو شکل علی دی چنگی لگے شکل مبارک مولا علی سرکار دی جی ہے تو مولا علی دی داڑھی مبارک سینہ پر دی قد مبارک درمیانہ سی، پیٹ مبارک وڈا سی، عظیم البطن سی. کسی نے ہاتھ کے آپ دے پیٹ والا ویکھیا نا، آپ نے فرمایا چلیا تھلے کھانا ہی اتنے نیرا علم بھریا جی. سر مبارک دے وال متھے تو اگوں ادھے سر جنا کو نہیں سن، تھوڑے وال سن سر مبارک دے اتنے. مولا علی سرکار یہ آپ سرکار چہرہ مبارک ہے شیر ورگا، تے اکھ مبارک ایڈی موٹی جناب، اے حلیا مبارک، لباس آپ کھلا پاؤندے ہوندے سن، اور اتنا شرم و حیا دے پیکر کہ حضرت مولا حسین اور مولا علی جدو جنگ لڑتے ہوتے سن، توجہ رکھنا، تھلے کچا پاؤندے سن، اتوں چادر بنتے سن، تہمن جنو آتے. پوچھا گیا حضور ہیں کیوں کر دے ہو؟ فرمایا لڑدے ہاں مت، کپڑے دا لڑ ہٹ جاوے، چادر دا خطر نہ کھل جاوے، اس واسطے تھلے کچا پاؤنا وا، اتوں چادر بننا. علی پاک دی چادر جیڑی نا وہ کدی بھی جنگ چڑی نہیں، یہ تھوڑی ساڈی اڑتی، یہ تا اصا پینٹ کرتی. وہ میں اج کی کرے حکمت نہیں سمجھ آئی بھائی، آ پینٹ جیڑی ہوں دی دامن جیڑا ہوں ایک تو ہوں ایڈا سارا جی، میں بٹیرے کی پوچھ لوں وہ بھی اندر ہی سنیا ہوتا باہر نہیں چڑھتے، یہ میں نہیں سمجھ لگی. تو تمہیں سمجھ آئی ہے؟ اگر آئی ہوگی تو میں دس دو، میں لاہور جا کے تو دساں گا بھی سیالکوٹ گیا سا میں، تو اتنے بہلی وہ حکمت کھل گئی ہے بھائی، یہ دامن اس واسطے سنیا اندر. مولا علی سرکار کپڑے کھلے دامن باہر، حضرت اور قرآن اچ کمیس کا ذکر آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے، کیونکہ قرآن مر گلا کا ساریا کھولتا ہے نا، کیڑی گل ہے جی قرآن لکائی ہوئے. نکان کمیس ہو کتا من دو بورن، اللہ فرماؤں یوسف دا کمیس ویکھو، وہ بچے نے گواہی دیتی تھی، معصوم بچے گواہی دیتی کمیس ویکھو اگو پاسے آئے تو پچھو پاسے آئے، معلوم ہویا حضرت یوسف کمیس پایا سی شرط نہیں سی پائی. سب تو پہلا شلوار جڑے پیغمبر پائی ہے انہوں کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اول من لبس السراویل شرح عین العلم، شرح عین العلم کتاب دا نام شرح عین العلم، وزیر دے کول موجود، اول من لبس السراویل ابراہیم خلیل اللہ، پہلا وہ شخص جائے شلوار پائی ہے حضرت ابراہیم سن. اور دوسری حدیث جامع صغیر چاہیے، سرکار نے فرمایا کمیز شلوار پر کمیز انبیاء کا لباس ہے، اور واقعی کیوں نہ ہوئے شرم و حیا والا جو لباس ہے، تو پینٹ شرٹ پاو تو اگوں بھی ننگا مگروں بھی ننگا، وہ عجیب ہی کپڑا ہے. کافر آتا ہے کہ یہ نے بے شرمی سے لایا ہونا ہے، تو مڑ ایکو دم جی یہاں آخان گے کپڑے لا دو، یہ نہ بلاؤنے نے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے بالکل نکرا نکرا، تو ہوں پتا نہیں ہال ترقی کتنے پہنچی، اللہ کرے اس تو پہلے ہی دنیا مک جائے، جو ترقی پوری کھول گئی نا تو کام بڑا خراب ہو رہا جائے مان یہ ترقی اگا پہ جاتی ہے جناب جی آخ جناب جی. اور ساڈیا بیبیاں بھی ایویں بھی پہلے برخا پاؤنیاں ہوئی سن ساریا، اتوں والی بھی ہر پاس والی برخے پاؤنیاں ہوئی سن، سیدے سادے قربان جاوا کھلے جے کپڑے جناب، ویکھن والوں جی بھی نہ کرنا ہوندے والے ویکھن نو، تو مڑ آ گیا فیشن کے نال برخا، وہ فیشن بھی چل گیا تو برخا بھی چل گیا، وہ جانا گیا تو ہوں برخا اکا ہی جانا رہا، مڑ آ گیا جناب دوپٹے ہو رہی، وہ دوپٹہ ہوں بنارسی بن گیا، وہ بنارسی دوپٹا جا بار بار تھلے بھی ڈگ پہ جناب اتنا بھی آ جا. یہ جناب ترقی کردیا مڑ اتوں تک باواں لتاں جناب جی ناپ کتاب کی ہے جی مسلمان دیتی بہن پہ جاتی کپڑے ویلی ہو کے اکبر آبادی سی انہیں تو ہوں تو کپڑے نہیں ویلی، اس لیے پردے کو نہیں سن آئی نا ہلے پردے میں جڑیاں نہیں سن، منہ خالی کھولی پھر دیا سن اکبر آبادی لگا کل بے پردہ، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی نا اکبر زمین غیرت ملی سے گڑ گیا، میں غیرت نال زمین گڑ گیا، وہ جج سی مر سان گیا مسلمان کی سن دے پتا، اکبر زمین غیرت ملی سے گڑ گیا. اج کل ترقی والے ہوتے تو انہیں تو ہوٹ پوڑیاں پا پا ویکنیا سی غیرت جو نہ رہے، جو ان سے آپ کا پردہ چکر گیا کہنے لگی کیا عقل پہ مردوں پر اس مردوں کی عقل پہ گیا ساتھی یہ نقصان ہے کی مطلب مرد بے عقل ہو گئے بےکلے ہو گئے میں تمہیں آپ ہی منا دیا گا ہوں تم منو کہ وہاں چل دیکھو میں سگریٹ کی ڈبی دیکھی لکھا خبردار تمباکو نوشی سے گزرا جاؤں تک یہ کی مطلب ہے یہ جانی دشمن کی مطلب ہے اچھا یہ تو ہوا جانی دشمن سے جڑا جانی دشمن پیسے بھر کے گھر چلایا ہوئے وہ کون ہے دیکھو کوفے کے جانا ہے پورفے وہ کوفے کو ڈینگو کے دن آپ ہی اور حالت ہے وہ جانی دشمن ہے بورڈ کے لگے کھڑے باہر نہ جاتے یہ ہے دوستی ہم پیسے دوستی یہ بھی قوم اور مولویاں بھی آپ دشمن ہونی ہیں بچے جانی دشمن تو دوست بڑے کہہ رہے ایک نو ویکھیا تے وہ سگریٹ پی کے کیٹو پہاڑی دے پہ چڑھ گیا جی آ کے کیٹو پیمن والے اتنا زور آ گیا پہاڑی سے چڑھیا جاتا میں کہنا مراد کو دو لتاں چلیندیاں نہیں یہ کوئی تو پہاڑی دے پہ چڑھ گئی دو قدم بھرے تو گڈو جی بٹھا لینا انج لائن لگ آخ جی حکیم صاحب مداری ویکو بھرے پے ہوتے ہیں مداری جناب ہاں بھائی کہڑا ہے یہ جی دوائی بیچن لگا وا اس سے اثرے اس دو چکر آتے ہیں سجا اگ نکل دیے پھر چو اگ نکل دیے یہ ساریا بیماریاں ایک دوائی چٹ ہو جان گیا وہ آدھا 10 روپے کی مہندے آ جائے وہ جی مہندے آ جائے کیوں جی آتے مینو اٹھتا چکر چکر ہی آنے نے مرے پہلو دیسی گیا ہوں ڈالتا پہلو دیسی مرغی ہوں مردا ادھر مرغا آخر ہو پہلو جناب خوراکاں ہوں گی بندہ طاقتور جڑے کہ ہوں میرا جمدہ آیا تھے سٹن کے جناب ہوں فل پہ جی یہ ہوں ارش محلہ سے بیٹھا ہے جہاں سگریٹ لا لے وہ سمجھتا ہے بس میں ہوں دھرتی سے کوئی نہیں میں کلپڑ گیا بڑے اسلے جانا دو وقوف کو اکلو پیدل ہوئی کریے باقی اقل ہے تو میرے مصطفیٰ دے دین اکل خدا دی اقل ہے تو مسلمان دی صرف اور صرف رب دے قرآن شریعت پی جی باقی ہر شاید ویلی جی مان اکلو پیدل کی باقی دنیا ہے جی اور ایک میں ویٹیا جناب اوکھے سے اگے تصویر لگی تھی مندر میرے بولی جی میں جو ہے کی لکھا آتا جی یہ لکھا میں پہاڑ ہوں وہ کی ہے جی وہ سگریٹ پی کے پہاڑ بنیا تھا مولا علی دے اس مبارک بچاؤ والا جی مولا علی سونے نے تینوں یہ توفیق دیتی ہے نا تو مڑ اس انہوں نے دیکھے چل جی بہن نو خاتون نے جنت وانگو گھر لکاؤ لکاؤ گے گھر تو جانا مڑ واپس اگلے دروازہ ٹپڑ دیں گے تیرا کھانا خراب ہوئے تو میں سن کے پایا جناب بندے بنیا کھڑی تو بندے جڑے بڑھیا تو باہر بنے کرے تو مڑوں گھر بنا دینا وہاں کے کھڑو پچنے میں بھی برائے مہربانی کا تو فکر مان گرماون کی گلا پہ کی جانے محمد دعا کرو سونا محبوب کا موبل روزانہ تقریر جرم میرے پہ لگا کھڑا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا دعا کرو اللہ بعد مولا علی سرکار دے سچا غلام بناوے بھائی نصیر صاحب ہو گئے سارے جنہیں گے بیٹھے ہو بچوں غیرہ تو سے بن جاؤ کملی والے نہیں لائے سوا سرسا دے سرے سے جاؤ داڑی صحیح منہ سے سجاؤ پانچ ٹائم کی نماز پڑھو گھر میں شرم و حیا کا بہتر بناؤ قبر حشر کی فکر رکھو کیونکہ بیلیاں